ډیر رانیر شو بل پریده سم نده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر کے دا قومن و تذکرہ اکڑا چتا باشو دائی نبی علیہ السلام تواور اولا قریشو تاو آیا دا سورة حجر مکہ کے نازل شوئے دا نور و تذکرہ اوشوا دا یو رکو سورة حجر کے پاتے وا اصحاب الحجر حجر اسم وادن کان یسکنه سمود تفسیر کبیر کی امام رازی وائی حجر اصحاب الحجر اسم وادن نم دی وادی دے کان یسکنه سمود چپائی کے سمودیان پاتے کے دل جواہر القرآن حوالہ دی امام رازی ورکن بے شکا تکذیبو کو اصحاب الحجر حجر والو المرسلین در رسولانو نو رسول خو یو جمع ولی ویلا دی یو تکذیب د ټولو تکذیب دے نو چی یوی اونمان نو ټولی اونمان زکا در ټولو مدعا یووا آغا دور کی دا نوی سائنسونا نو لارائی موٹری ٹکٹری سکوٹری دا نو نو دا مشرق او دا مغرب او دا شمال او دا جنوب دا یو بل سرا ملاوی دا بظاہر محالو دا ٹولو خبرو یووا دا ٹولو خبر یووا معلوم شوا چې دوتا تعلیم د جانب د الله نه و تکذیب وکړه اصحاب الحجر د مرسلینو ما ورکړیو تا آیات نه نمونې زما فکانو انها مرزین اغو دغه نخونه اراد وکړو د قصید مکه قریش ودو ينحتونا من الجبال ترشکو البای کنیستل بای دغرونونا کورونا آمینین پا من ماهرو کمرو که بے کورونا جوڑو الماهرو آمینین پا منو اوزگارو اونیو دولا اصحتو چیخ دا جبرائیل مصبحین پا دا سباکی مصبحین په وخت سبا کې دفنک دونا ما کانو یکسبون اغنا فعل دے ما موصوله دے کانو یکسبون سلا دا موصول سرد سلینا دا فاعل دا اغنا شو دفنک دا دونا حاغا چو کسب کول یعنی عذاب د الله ما اغنانهم عذاب د الله اما كانوا يكسبون سوء معلم تنزيل او خازن کې وای من الشرك والعمل الخبيثه شرک کو اعمال خبيثه دل نه کار خلکو داوی بدن دومره مضبوطو چې داغي نمونی خلق پیش کړي. الله اکبر. ما ندی پیدا کړی اسمان نوز مکاو او په ما بند دی کې مگر په حق سره بشکا د و ان ساعت علی آتی لا آتیتن قیامت راتون کې دی لام تاکید دی مفتوحا قیامت خام خراتون کې دی فصفح الصفح الجمیل زمان بی صفح جمیلو کا مسئلہ بیان کا جنگ مکوا دا ابن تیمیہ رحمه اللہ وینا کئی دین معلوم شو چې سختی با نکای مسئلہ بیان وا سوک چی کئی سختی نو په بدن بے بے گی دوینو لختی جوڑ بشی ددکم بختی نرمی کوا الدین و یسرن دین آسان دے یعنی زو یسرن دین معاملہ زو یسرن دا دو تنیولی گل گورنران یمن تا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاذ ابن جبل دا گورنران و دنبی علیہ السلام و یو بلتنیز دے پاتے کی گئے چی ملاقات کی گی بیا یو ته وی اسرا ولا تعسرا نرمی کوي سختی م کوي او بل ځای کې راځي یسرو ولا تعسرو نرمی کوي سختی م کوي مساله بیان وا د چا په ذات باندې حمله م کوا مساله بیان وا مساله کې با سستی نه کوي دلایل سره په طریقې پوکا کنزل مار ما جوڑی گا کنزل مکاو اسپکی موایا دو چانو ماخلا موسیٰ علیہ السلام تا وحی ملاو شوا اذهبا الى فرعون انہو تغا دوڑا لارشے فرعون تا دے سرکش دے دیکھ تغلیب وشن حاضر پا غائب بانی دا غزے کی حرون علیہ السلام نو لیکن بیا تسنیو ویلا وللتغليب باب واسع مختصر معنی متول تلخیص لارشه فرعون تا انه طغى ده سرکش ده فقولا له قولا لینا لعله يتذكر و يخشى لارشه هغه ته نرم خبره وکړه. مفتی شفیع صاحب معرف کی وای د فرعون نا غټ کافر نشته او د موسی او هارون نا بل هادی نشته هغه ته حکم داده نرمی کوي. نن چې مسله کې ګډوډي راځي نو نرمی خلکو پریښې ده جنگ پر زول خامخا خبرې بلکې منډل داسې نه مسله بیان کب دلیل سره جنگ پر زول نزان بچ کا صفحه جمیل ماشاءالله تصوفم دغوائی نرم خبرم ستارب خلاق العلیم دین ستارب خلاق العلیم دین خلاق مبالغه دا دیل لوی پیدا کون کے پو دے دا سالم دنیا چه سمر آباد دا غیر آباد دا که په یو سیکنډ کې د دې د ملوا الله ختم کی سرد غرونو نا اسمانونو نا نو پاک قصاد کې به مخامخ کی دتا ماشاءالله پاک قصاد کې به دتا مخامخ کی دا نقشو علا نقشی جوړی سړی وتاریان شي یو سات کې داسي کې بل ساتي داسي کې بټن وای ستارب خلاق العلیم دے نرمی سره مسئلہ بیان کا گرمی سره نا د چا ذات باندې حمله مکوا د چا نوم ماخلا چې نوم دی واغس نو ځان نه دی پر زول جوړ کړو ومن الناس چې قرآن وی خو مونږ پوه شو کنه نوم یې د عبدالله ابن ابی ابن سلول ابن برغانډی نوم یې ولوانغسته ما تا ترا کړی دی راکړی دی سبا من المسانی وایتنا د فاتحین والقرآن العظیم دی فاتحه دی قرآن عظیم وی دا لوی قرآن دی گورا نور سورتونه چې کم یا اوائی خو فاتحه با برکات کی خام خواهی سورت فاتحه دا مخکنی اسمانی کتابونو دا قرآن پاو خلاصه دا مسلمان تی نده خبر مسلمان تی نده خبر اسو کوئی سب المسانی نمراد چی دی سب اتوال سورتون دی ایزمان نبی استرگیروان دی مکان آغیتا چی ما دولان جوڑا جوڑا ور کردی دی دونا مال دولت دیتا پسخیگا ما دیتا گورا ما ماشاءاللہ زکا چی دیتا گوری نو تا تا دا بغٹ کارشی نو دا دا اللہ دا ذات گویا حتک جوڑی گی بنی ادم لاللہ چی سنگا ساتی نو دے دی پاک خوشا لیشی لگے دل پیرا کردہ کڈیر پیدا کردہ دو مال دولتا ام گورا قد اغنیتو کبی القرآن اما فی ایدی الناس دا قرطبی تفسیر کی وائی ما تغنی کڑے پا قرآن سر دا آغینا چی خلقو پلاس کی دی تا قرآن ازدکا تا لاس کی واغس خب ازدکا بیا دا مخلوق تا رسوا یوزے بلزے یوزے بلزے تا پسیب رازی تبا باقیدہ دا بیانائیں پر اس کنی کال کے زمان عظیم الشان جماعت تے دی علاقو کے غر جماعت غد طلباو او دا ازدکاون کو نفل دکو یوازی میراث کی چې تقریبا ونیم سو کسانو دی وقفه کې زه میراث بیانوم شلو منټو کې سراجی خلاصه شي تفسیر هم خلاص شي په دې کې شپېته کاله تیر شو دا سګنې کال اول دی چې سراجی پاتې شو دا هغې وجه دا وشوه چې سراجی طلبا ګوري موږ د هغې نقشې جوړو نو اغا نقشان دا تالیب پا ذهن کی نقشی دا سی پی پوشی دا سی چی سنگ حق تے دا اللہ می روبانی دا نروجہ کے دور تفسیر و سر میراس دیکھے تقریبا شپی تکالان تیر شو اے زمان ابی دو مال دولت تا استرگی اوچتی نکی ازواجم منهم جوڑا جوڑا دو دونا اے زمان نبی غم جن نشی پدو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با غم جن کی دو چی دو منی نو خبی غم جن کی گا ما اولی بشی انہا لم یومنو پدی ما غم جن کی گا چی دو ایمان راونر وکار حق انا حریصن علیہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حریص و پدے بانی چی دو امنی نو یو حرز دو دنیا دے نو آغیل پر گنگوٹ بس تے ستاڈیب کی وعدہ کی تمک وعدہ سے دا اغولی گیا دی کی وحفظ جناح کا دا کنایا دا محبتنا اخپل وزر مومنانو تا کتا ساتا نو دو بنی آدم وزاری خونیشتے عاجزی مراد ملگرو سرب عاجزی کئی ملگرو سرب سختی نہ کئی ملگرو تب سخت نوائے ملگتیاں با دی خرابش وحفظ جناح کا جل مومنین وزاری کتا ساتا مومنانو تا شیخ القرآن بویدہ کنایا دی محبت ندا او آیا زن نظیر مبینی ما یرور کن که ما سرگن دا قرآن تا سخا لوی نعمت تے دا اللہ دا دی درس لوی نعمت تے دا دی دنیا بادشاہانو تا ندے ملاو دی بانی شکر ادا کا کما انزلنا هو از نذیر مبین ما کما انزلنا دا عبارت نه لګي چې وای کما د چا سره بلګي عبارت دا متعلق شو په دې قول پورې ولقد اتینا کسبا من المسانی ولقد اتینا کسبا من المسانی دا متعلق شو په دې آیات پورې ولقد اتینا کسبا من المسانی یعنی اتینا کا یعنی انزلنا علیک مثل ما انزلنا دا معنی مدارک کرده ډیر مصدر نصفی کما انزلنا دا متعلق شو په دې پورې ولقد اتینا کسبا من المسانی یعنی انزلنا علیک سبا من المسانی ما وایتونه د فاتحې پتا نازل کړی دي نو اتینا کا په معنا د انزلنا شو مثل ما انزلنا یعنی کما انزلنا لمثل ما انزلنا ما تعالی وایتونه د فاتحې را کړ دي نو اتینا په معنا د انزلنا دي کما انزلنا للمقتسمین دا علما چې تیر شوي دي دود قران ډیر لوی خدمت کړی دي وسم کوي لګیا دي خلق او تکنزل کوي لیکن لګیا دي مهنت کوي چا تفاصیل لیکلي دي سړې حریان شي نو تاسې وایي چې اتینا کا سبب من المسانی ایتا ان لکه مفعول مطلق محذوف اتینا کا سبب من المسانی ایتا ان کما انزلنا یا آتینا کا سبا من المسانی انزالا کما انزلنا زکا آتینا کا فمانا دا انزلنا علیکا دے اصوکو ای تقدیر دا دے متانا هم تمتیعا ما قول نفور کروا تمتیعا نفا کما انعمنا لکدو بانی دا سوایا جماغو مخکنو لعذاب ورکڑے ہو سنگمیر وستنونا عذاب ورکڑیو کما انزلنا علی المقتسمین مقتسمین تقسیم کن کی بانچنے والے حضرت مقاتل و یو فرران نحوی مفسرین داغا حوالا ورکی ویدا شپارس کسانو دا ولید ابن مغیر علی گلیو وقت دا موسم دا حج کې ناغو لارل نو دا مکی معظمی چه کم کسی وی لاری وی چو کنو دی پاغی بانی ناستو سوک بچی را تا پا غارا بانی اتا چر تزی زدی بازار تزما ساخ لیوی بوت اخلما اوی گوره دا قیمتی شیده گوره هر جانا سودا مکاوا رازه لار شوه ده تا دکاندار و خیا غصر خبر او ماو کا لکه ددن این نیک ایراده ده ورشا و تاو ویا چه ده سرا لحاظو کا کدا بایووی بطوری میسال ولی کدا بایووی چه ده نویر سلام خواد زمنو وی خدایا سرگی بیراو وقت کلی او پسیو تو سب پوری اقل دینه ده ازده در شری خواد تا دی چه اغا گمراه دی بیدی نده دا بایو و تا لا تقتر و پا دو که که گه مو بی هادل یعنی پا دی دا غصر بیکار سر ساحر دی جادوگر دی لکه نمونه نن سبام دا غصیق دی دا مجنون دی ساحر دی دا چل دی دا چل دی کاهن دی مفسرینو داغه باقاعده نامی غشتی دی چې دادا کسانو الذین هغه کسان جعل القرآن عزین چې قرآن یې ټوکړي ټوکړي کړو د ټوکړي ټوکړي څه مطلب شو څوک یې اهلی کتاب مراد دی نو قرآن پاک یې ټوکړي ټوکړي کړو نو بعضې خبرې پکې یې خېوي او بعضې تنه لري کړې وي خپل د فیدې پکې یې خېوي دا باغو دا سی کولا یا دا سی وای جی باز خبری بی مانی لیکم دا نر نر نر دا سی پستی خبری باوی کما خبر که با دا غو رد را تا لکه شرک بانی رد نبیا بی باد گنن فو رب بی کان زمان نبی استا پر رب دی زمان قسمین زبتا پو سکم دونا اجمعین ٹولا ما کانو یعملون سکت سجد عمل کاؤ د سورتون نمونه تقسیم کړي یو به بقره زما ده بل به نانا بقره زما ده بل به پلان کې زما ده پلان کې صورت زما ده یعنی مزاق به کولی مزاق به کولی فصدا بما تومر سب خبر وکم صدا شیشه ما ته اولو ته وینو شیشه بیا جوړ ناخلی فصدا بما تومرو شیشه ما ته کا صدا یعنی صاف بیانو کا نو ته هم صاف بیان بکای قران بزده کای دل پر نه هوا معنی دا کتابونه به زده کای دا ستا سمج کی خوب مزه سره راشی بیا بدا تر مرګ پورې رسای دستاری پټی شو نو علما حق پرست جانشین دا یهودی خلفا وارثان دی غب دی چې څنګه اولی پټی کولا اغو د چاپزاد حمله نه وکړي بزرګانو ته به د چاپزاد حمله نه کوي نوم بناخلي الفاظ پک بنوي اما كانوا يعملون فصدا بما تومر تا تک ما امر دې صافو کا و ارزن المشرکین اراز کا د مشرکانو نا منګه کافی اوتالا په بار د مستهزئینو مستهزئین داغو نمونه ولید ابن مغیره رازی دو به استهزاء کولا نبی علیہ السلام سره به ټوک کولی مزاق به کولی توهین به کو یو پکې ولید ابن مغیره یو پکې عاص بن وائل یو پکې اسود دارنګه عبد بغوس وته وای کسو وته وای دا بحر محیط کې جواهر القرآن کې داغی نامی رازی زاد المسیر کی عمر ازی علامہ ابن جوزی پا خانکا بھائی تسرنیز دی حضرت ناستو دا کسان چما نامی واغس دی دو سپک الفاظ بھوی نبی علیہ السلام تا توہین بھائی کو شکل و صورت بھائی دا سی جوڑ گو جب دا توہینو جبرائیل را گلے اور جبرائیل اگو تا خونخ کاری دا نبی علیہ السلام ته وینا وکړه لغونی دوتا وګوره لغونی دوتا وګوره نو هغه یو تن ته اشاره چې سر ته وکړه جبرئیل امین جبرئیل امین خو لوی شان لري اشاره یې وکړه سر ته یو دم سر یې وپړسېد او سانډه ته جوړ شو جو پاک قضه کې مړ شو د بل یو پنډای ته اشاره چې وکړله بس پاغې افت راغې بلکل حریان شو خواه دغا طول سر اللہ دغا سر اوکرہ انا کفینا کل مستحزین منگا تالا کافیو پبارد مستحزینو مستحزین استحزائی کولا آغا کسان چکر زی سرد اللہ نا الہ بل نو اللہ سر الہ بل نشت دے اللہ پولوحیت کی یوازی دے نو دا او پی جنہ دا قرآن نا چی الہ چاہتے ہوئی نو دا اللہ صفت چی بل چالا دے ورکنو تا بل چالا الہ ہو گنو یا علم السر و اخفا پسر و اخفا اللہ پوئی گی نو غیب دا اللہ صفت تے تا دا صفت بل چالا ورکن بیا غیل پارس دلائل جوڑے قرآن کے لٹائے نو قرآن کې لټای اغا خپل خیالات لپاره آیات لټای آیات د خپل خیال سره برابرې نو خپل خیال د قرآن سره ولې نه برابرې علماو نه ایزده کا په وشي ذهن کې بدی کینی داد دی صورت مختصر مضمون بیان شو گرزای سره د الله نه الہ بل فسوف يعلمون زمون تفسیر انوار القرآن کی چې د مولانا محمد نعیم صاحب تفسیر دی د پدې موجوده وخت کې د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث ته بخاری لولی هغه وایي چې دا غیب نسبت کول بل چاته بیا هغې لپاره څه جوړول دا چل دی دا چل دی نو دا سازش تو داغا یهودو نصاراو دے دا داغو کار دے دای جو کری دی مسلمان نخدا دا دے بدا اللہ صفت بلچالا نور کئی نو دا ذاتی او عطائی چی خلق زوتی کنا دا سی فضل لی گیا دی دا اللہ صفت چا سخا نشتا دے فسوفا یعلمون زپوی گما استاسی نتنگی گید دو پوینا ما مصدری دے با سببی دے یعنی بقولهم استاز لتنگیگی بما یقولون فسبح بحمد ربکا پاکی بیان کا سرد حمد دربنا وکم من الساجدین تشد صدیق ان کنا وعبد ربکا بندگیو دربکا تردیچ یقین راشی نبازو خلقو ناپو جاہلانو دین دا مطلب واغش یقین راغن بیا عبادت تا ضرورت نشتے دی توی پتاخی خلاصول زن خبری جوڑی وی جی ما پیر نبیاد کرده رسیده لیده سنگ ده یر اگدی اگدی بریدی دی او گیره پاک دوی خخری لیده او دن نگیره شتا ده بابا دن نگو گیره نیده سپر آغاره داد زن نگو خلقو معتقید شی اکثر دو کی داسی چې مسملیزم عمل کوي مسملیزم د سحر یو قسم د تفاسیر لیکي هغه سره اثر کیږي ویجی زمونږ پیر صاحب ویل چې یقین راشي نو بیا عبادت ته ضرورت نشته ده سبحان الله کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حضرت طریقہ داوان چکلا تکلیف براش گبراہت براغے پریشانی برالا نو یودم با مصطفیٰ پاسید مدارک کی داریوات پیش کردے مصطفیٰ پاسید نو چھ مصطفیٰ پاسید استا کاروشو وعبد ربکا یعنی ما دم تحیم چھ سو جواندے نو عبادت رب کوا فشتقل بالعبادتی مشغول شپ عبادت سرا وعبد ربك حتى ياتيك اليقين تذيج تا تا يقين راشي نو سمطلب چه يقين را غنو بیا پریدا زن مجوڑوا بخاری کے پدی آیات نونن میں بانی امام بخاری لکل دی پر روایت دا سالم سرا سالم دا حضرت عمر سے ابن سید او دا ابن عمر بچے دے سالم و توائی حتی یاتی اکل یقین قال سالم هو الموت ہو یعنی یقین نمراد موت تے ذکر چیغا یقینی دے بندگی دربو کا تردی چتا تا یقین راشی یعنی موت راشی قرآن درس کوا دا ازدکا ازدکڑا مخکدا ذکر بغیر دی ازدکڑینا دا مرزاہد ملا جلال حاشے و پیخیجا یا حاشے وستا خرابی الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يقولون دي سورة سورة النحل نزول دي سورة كهف نرسته دي پسي بني إسرائيل دي بيا كهف تي نو پترتيب دي نزول كي دا د کهف نه رسته دی هغه یو کم ستر دی دا پورا ستر دی داسې معلومیږي د دې کلام نه چې دا صورت مکی صورتونو کې آخري کې کم نازل شوي دي د هغې قبیلې نه دی په دې کې 128 آیتونه دي شپاړس رکوګانې دي پدی کی د کلمات و تعداد دے 2840 لکدا اوگت صورت تے 128 آیتون دی کلمات 2840 او د حرفون و تعداد دے 7707 یو حرف پلستے دا مسلمان دا ازدکون کے خمستے ما تا تاوی دا زما وسته چه دا مگنا چه دا خسته دا تالا بسته خو خلق پاقی کی نگیا ده چه پنیز دا اللہ آغا بسته دا داسې کلام د الله دی چې دلا پکار او فرض واجب او دسته. سوره نحل تسمیه د کل په اسم د جز سره مجاز مرسل دی. پدې کې د نحل د غبین د مچای تذکره ده، یعنی په یو خصوصی انداز باندې چې ته واورې نو حیران به پاتې شي چې غبین مچای کوم ځای کې شپاړسم پاس کړی دی. یونیورسټی کومه وا سړی حریان پاتې کیږي د قدرت کرشمې ته، اوس به نن واورې انشاء الله. اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون. دی صورت کې سوای وګغو ته کېدا په دې صورت کې چې سوای نو هغه ډېر خوای. داود صورت اتا امر الله اول لفظ راځیکم اتا امر الله. داود صورت اتا امر الله تا عذاب غوخته عذاب راغی. بیا یو ګوره چې خوګ دې کوګ دې مناسبت د صورت د صورت هجر سره سابقن احوال د امتونو مکذبه او بیان کړه تا اوریدو په نزول د عذاب سره. په دې صورت کې وایي یاتی کوم العذاب تاسو باندې به عذاب راشي کالذین کانوا قبلکم حين جحدوا څنګه پخوانو انکارو کو عذاب پراغه پتا سو بارایشی. یا رب داسی وایا چې ختمې کو صورت هجر په تسبیح سره وعبد ربک حتا یاتی اکل یقین فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین. نو ختم کو صورت هجر په تسبیحات سره عمر یو کو نبی ته په عبادت د الله چې आवाज د الله عبادت کوا. نو فاورد فی هذه صورت الادله علی التوحید اوس په دې صورت کې ادله ذکر کوي په توحید باندې او دارګې نزول د عذاب په مشرکانو باندې. مشرک دل پنیز د الله دل پلیت انسانی خدای له شریک پیدا کوي. دا صورت مشابه د صورت انعام سره ده، دا مشابه د هغه سره ده په کثرت دا ادله او عقلیه او کې. لکه صورت انعام کې درایل عقلیه چې ټول کمونو هغه 25 په دې صورت کې درایل عقلیه 22 دي. او دا په نفی دغه دوو قسمونو د شرک کې چې اعتقادي دی هغه اولن ذکر کو، فعلی آخرن ذکر کو. په شان د صورت انعام سوره انعام اوله حصہ تر کلو پورې وا اتمه سپاره مخامخ کاریږي. لکه اول سر کې شرک اعتقادي نفیو، بیا او پسې د شرک فعلی نفیو یعنی فعل د مشرکانو دا الله نه ما سوا د بل چا په نوم منخ تا، دا فعلی شرک ته دا مخلوق ټول پکې مبتلا و. دا درسونه وشو وشو وشو رور و خیر راغی، ډیر فرق راغی خلکو ذهن ته خبره او رسیدا درسونه زیات شو. په چرلولو نه کیږي، نبی علیہ السلام د چرلولو کار نه وکړی، صحابه هم نه وکړی، هیچا نه وکړی. دا دې نږدې وخت کې چا داسې شروع کړله شیخ القرآن به وي د دې 200 کاله وشو تقریبا. دا ازدکا مخلوق ته او رسوا دا د الله وینا دا. او دا پشان د صورت بقری دی او د نساء دی د یونس دی او په مثل د صورت انعام دی په ترغیب کې اتباع ابراهیم علیه السلام تا. التا ویلو انی تبع بن ملت ابراهیم حنیفا دی کی بم آخر سر کی ہوئی التا ویلو فبهداه مقتدی دلتا ویوتا بی ملت ابراهیم حنیفا. خلاصه د صورت پدی که ابواب دی او دلائل اقلیه دی. نو دبابونو اندازه در تخیمه چه دا سون بابونه دی، نو اته بابونه دی. دعوه د توحید په پنځو زینو کې برازي او دلایل عقلی به باعث راضی پدې کې او داسې انداز باندې چې داسې مخ کې نه دی تیر شوی. دعوه د توحید پنځه ځای ده. اول آیات ګورا سبحانه وتعالى ما یشرکون دا دعوه شو د توحید. پدې دویم آیات کې ګورا انه لا اله الا فتقوا دعوه د توحید شو. دا دعوه د توحید شو. پدې دریم آیات کې ګورا نو تا ته وی تعالی ما یشرکون الله چته دا غنه چې مشرکان ولا شریک پیدا کړي. دا هغه چا خواته مزه چې خزه ته مور وې مور ته خزه د دغه خلکو خواته مزه. دا قران از د کوه دی باندې د قصیز د کول او صحابه او زندګی له ګولې و ائمه مجتهدین او فقها او دعوه د توحید آیه درم تعالى عما يشركون. بیا دا 22 آیات ګور خپکه ګم الهکم اله واحد 22 سانسو معبود یو دے شریک ولا نشته. دا پدریم دل شو. بیا دا 51 نمبر آیات ګور زمارورا هل تسجده رازی. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين. الله وای دعا علیها مگر زوال درگنی جایز شو. مراد داده چی کم از کم شرکت چی رازی نو دو دووی نو چې د دواو د شرکت من راغلا نو نور په خپل په کې سم خبره جوړه شو. په دې 52 کې بیا ته وی ولہ ما فی السماوات والارض دعوه د توحید شو. په دې 52 کې بیا ته چې 77 نمبر آیات ګورې تا ته بخکاریږي یو لسم رکو شروع کیږي وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص الله لرا نتا لرا نمار لرا نبل چا لرا. دا الله وی نتا بوای دا نتا لرا نمار لرا نبل چا لرا. دا سنگا معلوم شو. بابا دا فند معنی ویزدکا چه دا جاری مجرور تقدیم حصر لپار رازی خاص الله لرا غیب دا اسمانونو دزمه که ده نتا لرا ده نما لرا ده نبل چا لرا ده. دا دلالله تقدیم سر دا معلومه شو. دا 15 دلال دعوه دا صورت پده که تاوار دلال دا توحید مسئله پده صورت که بابونه دی. اول باب دا اول سرنا 15 آیتونه دی. په دې کې خلق د امور عظام دی. خلق د امور عظام دی. شرک نه باز راشه. ستاله هیڅوم نشي کوله. هیڅ شی نشي کوله. اول باب 15 پورې دی. دویم باب د 15 نه شروع کیږي 35 پورې. پدی کی زجر میرا رندے تخفیف ہم کزا لکھا دے. آیت نمبر 35 تو چگوری تا تبخ کاری رکو بھئی پین زمان. وقال الذین اشرکو لو شاء اللہ ما عبدنا. دا باب سالس تے تقریبا 49 پوری. پدی کی اقلی دلیل اجماعی دا رسولنا په توحید د الله او رد په مشرکین وبانی او زجرونه دي. نفی د شرک فعلی کوي بار بار. اومنا ګوره قرآن د الله کتاب دی. شک پکې نشته. دی باندې مسلمان پوه دی. تا د دې مطلب سو واغسته کړه کای قران پاک په سر واخلای نو ٹھیک ده قران په سر واخلا وایا قران دې لره غل دې یا قسم لپاره کدای ز د کول دونه بدبختی ده چې چا نیز ده کو دا الله پاک اسباب جو کدو سره خندا شروع کړه دا 49 پوری ده غسیدا آیت نمبر 49 پوری ماشاءاللہ آیت نمبر 49 پوری دا 49 چې دې دې نه باب سلورم دې پدې کې قسم شانی د دلائل عقلیه و نه دې چې هغه دلالت پدې کوي چې هر شی د خدای منقاد دې عجزی کې خدای پاک تا پدې کې دلیل وحی برای شي زجر تخفیف برای شي تیزی بور کوي چې تبلیغ وکا تبلیغ وکا اور سوا هو د تبلیغ نه مخکې د دې ذکر په کار ده کې دې شي چې ته امی خبر نه ته به خامخا ځان نه حاشیه ولګای نو ځان نه حاشیه ملګو راوین کې هغه وینا کوي مشران ډیر دیندار دي چې دا نمبر موږ په کوم انداز په کوم طریقه تا ته او خودلې دې کې به نور زیاتې کمې نه کوي بس د قشان لوایا په دې کار کې دیوبند تحریکونه ګل دي خود ګل نه نور څه جوړ کړو ځکه چې ځان نه خبره کوي ځان نه مکوه ځان نه خبره هر څه خرابوي دا بام سلورم شو د 49 نه دا تر 65 پورې دی 65 پورې دی تا تخکاریږي رکو به نه هم شروع کیږي دا بام خامس شو قسم سالس د دلائل بیانې چې الله بنی آدم باندې سونه انعامات کړي د زمکې دننه نه نهرونه دل پیدا کړي دي د ډنګرو د خېټو نه تاسو لپاره پی پیدا کړي دي او دارنګې د غبین مچو ته ګوره الله اکبر سبحان الله سبحان الله دا قسم دلائل دا دلائل اوس ترجمه کې بدته بیانوم ان شاء الله باب خامس دا 77 پوری چلیږي مخامخ ګوره 77 نمبر آیات رکو یو لسمه دا رکو یو لسمه دا 77 نمبر آیات دا باب سادس شي اخر پوری وګوره تاسو له د خېټو د یعنی اخرجکم من بطون امهاتکم د مور د خېټو نه پیدا کړی په هیڅ نه پوهیدای الارې موټرې ټیکټرې سکوټرې دا ټرارې خېجی استا موبایل کاکا ها دومره عقل درک مجنون دانش کوله نو عقل د الله دی سترګې د الله دی وګونه د الله دی قدمونه د الله دی هر شی د الله دی ته الله ونه پیژنو دی قران سره به ته او پیژنې زما رورا دا 114 پوری چلیږي 114 ته چې 114 ګوري کنه تا ته بخکاریږي فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا رد شرک فعلی کوي دا باب غالبا سامن شو ادا په مخبانی په دې طریقې سره پورا شو خبره دلائل عقلیه په دې صورت کې چې راځي ترجمه کې به د تویمه ځکه چې په دې باندې ټیم لګي اتا امر الله راغ امر د الله تلوار مکوي مکی قریشو استعذاب کل رازی باز بنی آدم نهایت خبیسی ستعذاب با کل رازی چی کل دا اللہ خوخ شو عذاب با ال رازی و تانا تپوس کو توزی کی کرسو تو با سنگا چل کئی نو عذاب پیر آگئی سنگا پا مخکنو را آگئی نبی علیہ السلام مکی تلار مدینی تلار ادوبانی اللہ پاک قحط را وستو بابا سو چکا دا سی قحط چه سب این مندل سرمنی بے خوڑلی سپی بے خوڑل گدران بے خوڑل مرداری بے خوڑلی کاری دا مردارو مردار کاری کهو شرک مردار کارتوی دی حدا پوری اللہ اونگی کرو یو تن باو دسماتی تا کیناس نو بل با سینکاو لرینا چی دے دا پاسی دو والا دے لکه سپی با دی لیتلی چی دا وادو پیشابو تا کینی سپی منده که اگدا جبا راو باسی او سیتی دی بلانل آغا چو سو بناستو دا آغا او دسماتی بے او سرطلا دا ولی زکاغوی عذاب با کل رازی نو عذاب خو خوگی نو آقا غلمی تیادی و تا خوگیخ کاری دی اللہ تا دا غو خبری کگیخ کاری دی راغ امر دا اللہ لمن قام علی شرک قرطبی مانا کی اتا امر اللہ لمن قام علی شرک جب شرک بانی اولاد دی نو دا علماء اونا دا ازدکا جی شرک ستا وی توحید ستا وی دا علماء چی کم کار کئی زی پزی درسون شروع شو دا سچ کار دے دیس رزد بخیلی مکو آو اچی کم بیانی دا سچ کار اغتا ویم سختی مکو آو نرمی دا چانو مخلا سختی مکو آو سختی دا اللہ امر نده نرمی دا اللہ امر ده و دادا چه پتولو کار بنکای پتون کی تا غلوائی پورتا غا دین پتای که مال پتای راغ امر دا اللہ نو راغل خلانو نو اتا مازی ولی راولا نو پزید مستقبل کی مازی راولا دا ظاہر حال نا خلاف تی لیکن مقتضا دا حال سر برابر دی زکا دا غیر آتلا داسی یقینی دی لکا تیر شوی زمانه کسو چل شوی تا تینا خبری زا تینا خبری ما نو دارنگی مستقبل اوگانا نو دا قیامت احوال پسی غید مازی وکی دا قاضی تبا پوشی طالب رازی گویا راغه امر دا اللہ تلوار مکوی سبحانه دعوت توحید پاکی دا اقل را اوچت دے دا آغینا چی دو علا شریک گرزئی شریک آغا چالا گردوان چی یوازی آغا کار نشی کولے نو دیوائی زما دا پلان کی سر پارٹنر شپ تے دیر خبر دا خدای دی بکی برکت وا چاہی رالی گی ملائک بر روحی درو سرا دلتا دروح نمران قرآن دے لکدی تی روح ہوئے نو بنی آدم پر روح جواندے دے گلندے دے روح تی نلرے کا نو اچ لرگے دے نو دارمدار پر روح بانی دے نو قرآن تی روح ہوئے تاسو سورت مومن روانا ہوئے سورت مومن آیت نمبر 15 بئی زمر پسے مومن دے آیت نمبر 15 دے رفیع درجات ذو العرش دلوی درجات والا دے خوند عرش تے یلقی الروح من امره علی من یشاء رالیگی روح پا امر اخپل پا چای خواقید اخپلو بندگانونا لکه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینزر یوم الطلاق چی دیو یرد یوم الطلاق نا توی سر نا طلاق دا طلاق دیده کی تا سر دی یوم الطلاق چی ملاقاتو شی دا اہل سما دا اہل الارد یا دا خالق او دا مخلوق دا معنی ابن عباس کری دی یلقی روح دلتا لفظ در روح راغے سوکوائی مراتی جبرائیل دے لکا ینزل الملائکتا سوکوائی مرات در روح نچی دے قرآن پاک تے نو داسی ہوایا چی ینزل الملائکتا بر روح وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ کله جبرائیل مراد وی کله د دینه مراد چې ده هغه سیره وړي دی هغه مراد وی دا شورا و پسې وګوره و پسې شورا وګوره نو سورته شورا کې آخر سر کې 53 آیات برازي سورت شورا کی ټول آیاتنا 53 دی وکذالک اوحینا الیک روح من امرنا ما تتا وحی کړی دی روح روح قران ته وی دعوت توحید ابن عباس وی دی ته روح وینا کوي دا روح دی نو ستاد روح لپاره روح دا شو وک پکې دا رالیگی ملائکو لا بالروح من امره دخپل امرنا چه پچای خوخی دخپلو بندگانو نا پده که اللہ سوئی انان زیرو چو یروئی انہو نو دا انا دا ان زیرو لپر مفول شو او یروئی پده چه انہو لا الہ الا انا اللہ سر بل شریک نیشتا دے دا شین دا مز نو باسا دا خطرناک تے فتقون یعنی فتقونی مانو یری گئی دی صورت کے دلائل اقلی با 22 رازی نو اول دلیل اقلی آیت درہم شو پیدا اکل آسمانو ناوز مکا پا حق سران سوکشتے جی پیدا کی تعالی اما یشرکون دعوت توحید راغ للا او چتے دہا غنا چدو ولا شرک گرزائی دلیل اقلی دویم خلقا خلق الانسان پیدای که بنی آدم دو نطفه نا او بون نطفه تاو گورا مرا بیاد آغی نا دا بنی آدم خکل نقشه تاو گورا تو با کلب پویگی دا دا قرآن راندش ته دا کلام دیر خیستا دا چه خلقو نو ازده کلی نو پا دی ملکی اندوان پاتی که دا دو خیالات دا غو سر رو رو لگی دلیو رسمونه رواجونه پوښلي عقیده هم دغه شانت لوي د هندوانو کتابونو کې لیکلي دي منو سمرتي چې دا زموږ آسمانونه دا د غوی په خکر ټینګ دي نو هغه خکر چې ستړی شي کنه نو دی بل خکر ته کی د یو نه بل ته نو جړکو کی دا دین دوانو کتابونو کشته ما کتلی دی اکا قیده دا مسلمان شوزه که گاوان چم گاوان که پاتی که دل دا رو خرابی گی جو دیر خراب شی دنوم مسلمان پاتی شی زما بزرگا نن تقریبا دنوم مسلمانان دی دا خدای قانون دا خدای حکم دا رسول خبری دا خوخی ندی پیدا اکڑا انسان دو نطفه نا فیضا ہوا دیتا ازا مفاجات یہ ہوئی تا کتابونو کی مثال پیش کئی خرد تو فیضا سبعون پریدا ازا سبعون زوتا ہے فیضا ہوا قسیم و مبین قرآن نا مثالونا پیش کا جستا ٹریننگو شی پیدا اکڑا بنی آدم دو نطفه نا ناسا پا دا بنی آدم خسیم و مبین شو جګړالو شو لګیا دې جګړې کوي په شرک باندې هغه دلایل پیش کوي ډېر خلق دغه شي کوي والانعام خلقها لكم دا د ما اوس بر عاملو علی شر تفسیر د قبیلین کا لك خلقها کی ضمیر راجی د انعام تا نو فعل پاغی که مشغول شو نو والانعام لپارا عامل تراو باسا اداسی با ہوئی چه خلق الانعام خلقها والانعام دلیل عقلی دے درم پیدا کرو ڈنگر ستاسو لپارا دا ڈنگر سنو دا فیدی شے دے زمیدار پی پوئی گی دا ستا دا فیدی تی چالا پیدا کردے اس نو پوئی گی دے قرآن درس شروع شو بس دا بنی آدم مس شو پدے بانی پیدا کرو ستاسو لپارا ڈنگر فی ہاں پدی ڈنگرو کی دف ان پوشاک تے زینت تے خواہیس دے سنگ مزدار شڑائی تے نہ جوڑے گور دا ما غستے دا پا مئی میں اشتے کے شڑائی میں غستے دا یو زل دا مئی میں اشکے دلتا اواو روم شوی و ما زنس خواہ مضمون لکلے دے پوری چھتا گوری تب حیران چھ دمرا گرمی دا ڈنگر تاسلے پیدا کری دی فی ہا دف ان پدے کے پوشاک تے پدے کی زینت تے و منافع نفی دی و منہا تا کلون ددغ نہ خورائی ضرورت ہوشی جو خورائی می خچ لنگان تنزدی شی کنا نو بڑا یا بایا غنگین دو تا وی و خیال ساتھائی د میخ خیال ساتای هغه کړه کې لکای نه ونی سای اګورن ک دنه ولا وبور کې نو دا بډیر خي دومره په مین دي زکه چې غان قریب چې دی نو کټای بوم راوړي پي غړي ماسته خو پاسته ا کوچ سجده لاند سوچ نو دا کیسه شروع شي کنه ا چې کله هغه زړه شي د بچو قابل نه پړکتی جوړ شي نو په کړای کړه کې پخپل ټیل وای روکه شه بیا خرڅ کې ګوشتلې ورکی ځان پوه کنه د دې قران کې شته دی ستاسو لپاره پدې کې جمال دی و منها تاکلون دغه نه خورای لو خوراک دیر لو لوی نعمت تے دا اللہ دا نعمتونا بیانی گی تاسو لا پدے ڈنگرو کے جمال دے جمال رونق تے خواہش تے حین تھوری ہونا چی تاسو دے ورشون واپس راوالائی ابن عباس تفسیر کئی حین تھوری ہونا من الرعی ورشون واپس راوالائی ما خام وحین تسرحون او کلچ سر تبیے تسرحون الی الرعی دی ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالی عنہما سر تے بے خوشحالی گی و تحملو اسقالکم دا ٹول دلائل عقلی دی ستاسو بوجونا اوچتائی خر ٹٹو قچر اوخ اوچتائی ستاسو بوجونا الا بلدن یو بلد تا لم تکونو بالغی ہی چتاسو انشی رسول اغیتا اللہ بشق الانفس مگر پسار آمات بانی دیو زینا بل زیتا ستاسو پندو کے اوڑی بیا دے پی تر سمن کئی پخپل دمک کئی اغا ڈنگر چھ دے اغا دا قشانت لولاری ندا بنی آدم گویا دا ڈنگر خوی اختیار کرے دے ستاسو بہو جوڑی اغا کلی تا لکنن سبا او گورا ٹرکونا ریل شو سمر بلا اوڑی تاسو این شیر سول اغا زیتا اللہ بشق الانفس مگر پسار آماتے ستاسو رب پتا سو رعوف الرحیم دے رعوف دے شفقت والا او رحیم میں ربانا دے پتا خیر دا عذاب سرم بل دلیل اقلی والخیلہ اسنا والبغال قچر اسنا سمر خیستہ شے دے بغال قچر سمر پالوان شے دے والحمیرہ دا منصوب کا والحمیر اخرا لترکبوا چی سولی پیو کئی وزینتا خائستے و یخلقو ما لا تعلمون اللہ پیدا کئی آغا چی تاسو پی نپوئی گئی نو لترکبو ہاوی ہوئی نو امام اعظم دین استدلالو کو چی پا نعمتونو کو لے نعمت چی دے آغا خراس کاکتے او دلتے دے خراس کاک پزے بانی ترکبو ہا راوڑو نو ددی حرمت تا اشارہ وشوا احادیث مختلف راضی ائمہ مجتہدین پر کمال اجتہاد سرا او پر دیر سمجھ پوئی سرا پاگا مختلف روایتوں کے لار جوڑے غل خدا پاک پور کردہ دہاغو تقلید دا شرک نه دی، ځان نه خبرې مکوو. لترکبوها چې تاسو په سوار شئ، و زینتن دا زینت الله ګرځول دی، و یخلقو پیدا کوي ما لا تعلمون هغه چې تاسو په نه پوه. زمونږ دیوبند کې اول صدر مدرس چې کوم وو نو هغه مولانا یعقوب صاحب وو، دا د مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن چې د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی تیر شوی دی، د مولانا رسول خان صاحب دی استاد وو، او د مولانا ادریس صاحب دی هم استاد وو، ډیر په خاطر شوی دی، مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن رحمه الله تعالی. نو مولانا یعقوب صاحب د مفتی اعظم هم استاد وو، ډیر لوی عالم مولانا یعقوب صاحب تیر شوی دی. دا د مفتی شفیع صاحب د والد صاحب مولانا یاسین رحمه الله دا غی هما استادو، وی ما د خپل استاد نه واورېدو وینا یې وکړله چې په قرآن پاک کې د ریل ذکر شته. هغه زمانه کې دا لارې موټرې ټریکټرې سکوټرې د ټرارې نه خوته، ریل په هغه زمانه کې وو، نو په قرآن کې د ریل ذکر شته. نو مفسرین وایي په دې کې د لارو د موټرو د ټریکټرو ستا د موبایل کاکا ستا د جازونو هم ذکر راغې په دې یو لنډ لفظ کې، و یخلقو ما لا تعلمون، نهایت مختصر لفظ دلته یخلقو او برایات کې خلقو، خلقه ماضی ده، یخلقو مستقبل لپاره راځي. د دې مطلب دا دی چې کوم وجود کې راغل دی هغې لپاره خلقه لفظ وي، کم په وجود کې لا ندی راغلی راضی به، نو یخلقو ما لا تعلمون ان تک کم ایجادات شوی دی نن یا آینده به کیږي، نو یخلقو ما لا تعلمون کې هغې ته اشاره وشوا. یخلقو فاعل الله دی، نو بنی آدم خو ځان نه غټ سړی جوړ کړ دی چې دا ما وکړه، نه، تاله سترګې الله را کړې دي، تاله غوږونه الله را کړې دي، تاله دل او دماغ الله را کړې دي، ته چې دا کارونه کوي مجنون نشي کولای، ځکه هغه څخه دا طاقت نشته، نو دا طاقت الله پیدا کړ. یخلقو کې ضمیر الله ته راځي، و یخلقو پیدا کوي ما لا تعلمون هغه چې ستاسو په علم کې نشته. نو دا آغا وقت نواخلا ترننا پوری چه سون ایجادات اوشو، یعنی نت نئی ایجادات دا ټول پا دی یخلقو کی راغلا ہو، دی نمخ کی بکی گی دا پا یخلقو کی راغلا ہو. کراچه کی زوما نو یو تنو دفتر والا میز دوبای تا زما نو ترتیب بجول شی، ویزا با تپوسو کم نماوی سو رزی بلگی، ما ته چای کې خو دفتر کې، او بیا دا وی چې دا چای به تا لا ګټلی نه چې اطلاع ورایشي زه حق لريم شو. نو هغه چای ما سکلا غلا پوره شوی نه و، ما ته وی دا فیکس راغې. څنګه راغې؟ وی او به شکار حق لريم شو. نن سبا داسې د خان رور مشر را روان دی د جدینا، دی وی لالا جی کلا برازی؟ وی زه سار اته بجی رازم. ها نوی مالا با ترمس رانه ولی دسی غط غنی ملمان دیری وی را با اولو مکنه گوره دادا غصر خبری دا اکری دیبانی مشرکی گی نا دیت اسباب وی او یو سڑه مرده اجوانده ده اسباب ظاهری نیشته ده اته وته چې وی او باسي په دې اته عقیده چې را رسیږي تا ځان خراب کو. حق پرست علما او سره کینا وی نور دل سره اورم وی جو بیټری او ما خد از زم را زم ایسته ورته اوی سر را برا اورم ځان سره اوی دغه د لاړ ما غ بازار ته پلان کی بازار ته ګوره خبره او شوی سکندونو کې او شوی. نن سبا سہولیات انتها ته رسیدل دي. آیات تا گورا و یخلقو ما لا تعلمون تر قیامت پوری چه سونه ایجادات کیگی دا ټول پده کراغلا وعلى الله قصد السبيل علام په معنا د الاده الى الله قصد السبيل الله تا قصد لاري دي يا هدايت الى التوحيد د په الله باندې دي دا د ابن عباس تفسير شو رضي الله تعالی عنهما ومنها جاهر باز لاري کوي دي دا کوي کمی دي نو ابن عباس وي کسب اليهود والنصارى لکه د يهود او نصارا او لاري چې دغه کوي دي يهود نصارا دنیا نه لاړل بل ځای کې وای تاسو مراد یې حضرت عمر صاحب وای چې تاسو شرک کوي تاسو په شان د هغو شوي د هغو لاري کوي دي هغه ته خوږي دي نو تاسو ته هم د شرک لاري د قضیه کوي خوږي بشي ولو شاء الله کدا الله خوخه ولو شاء لهداكم منها جائر باز لاری کگیری لکه لاری دی یهود و نصاراو بازوی ظاهری چی دی لاری مراد دی جواهر القرآن کی وای ظاهری لاری پا دی غرونو کی لاری دی اتا چی گوری کگیری لیکن اس داسی سڑکو نا جوڑ شو چی بظاہر کاغ دی حقیقت کی خواگ دی پا دی غرونو کی داسی روانی گاڑی سڑی و تحیران پاتی شی ها تیز رفتارای سرا موټر رواني ولو شاء قد الله خو خشوا نو هدایت برا کی تاسو ټول تا هو الذی ددلیل عقلی شو الله غ بادشاہ دې چې وری د اسمان نه مانوبو دا کدا اوس باران شروع دې موږ درس د قرآنی پاک کو الله غ بادشاہ دې چې وری د اسمان نوبو تاسو لپاره منو شراب سوکشته جباران وری چرت وداسی ونشی چرت ومداسی ونشی دته د خدای توب صفات وای دانګي حاضر ناظر عالم الغیب داد الله صفات ته دبل چلا مور کواخه خپل د پولینا یو لیز نه ورکه او د الله اولوهیت تقسیمه ای بدبخته منه شراب د دغین استاسو سکل دی او د دغین شجرون بوټی دی فيه تسیمون پای کې ډنګر سراوي تسیمون ترعون نعمکم د ابن عباس تفسیر شو خپل ډنګر سراوي بل دلیل عقلی لکه پینزم یوم به تو زرغون کئی تاسو لپاره په دې باندې باران باندې ازرا فصل الله له شریک پیدا کوي کنه هغه ته وای جو کا مثل ماشاءالله وزعتونا خونان والنخيل کجوری والعناب انګور ومن كل الثمرات هر قسم میوه په دې کې نخې دي لپاره دا قوم يتفکرون چې فکر کوي لا آیات دا علامات دی دلالت کوي په قدرت د الله په وحدانیت د الله دا معنا خازن کړی دا خازن اتمې صدای کې تیر شوی دی دی مفسرین و خپل وخت کې تفاصیل لیکل دي ډیر خکاری کړی دی فصل ته ګوره زیتون خونانو ته ګوره کجورو ته ګوره نن سبا چې ماخام ته روژه ماتی نو کجورو ته ډیر ګورې نو الله وی اوره که نه دی کې خونګ چا پیدا کو بمبته کته غورځه واړم پویږي چې دا بمبته کته غورځول پکار دي ولا نه بنګور تا وګوره څنګه دانه ده ماشاءالله نو کجوري چې دي پغې لپاسه سپټ نشته اناب انګور پغې هم لپاسه نشته لکه چازای باندې نشته خو په دې نشته ده دا سیدونه ګوره ته جوړ شو شم کوره وزما روره زتا پو کوما چې دې تا ګورا والنخيل والاناب ومن كل الثمرات دا چا ذات الله دې ته دلایل د وحدانیت وای دلته دې دلایل د اولوهیت وای وسخر لكم دلیل عقلی شپغم تاسو له تا به کړه شپ او ورځ والشمس مفول له سخر لكم الشمس النور والقمر سبوغمای دا هرڅه ستاسو تابع دي اچی چا پیدا کردی نو تد آغا تابی نی ده دینا کوک بنی آدم با کم یووی بس جو ابو جهل باوی ده اون پکی ملگره شو ده قرآن در سرا انقلاب رازی ده توای انقلاب قرآنی ده پدی علاقو که قرآن پاک باو او کلاو باید نو تک تا خو کرو و پدی کسی دی پاغی بانی خو حدینه د جزان پوه کې خبردار کې نو چې څوک پوه کوي هغه ته وي د کافر دی هغه ته وي د پسې موز نه کی دا چل دی دا چل دی دا د دلایل دی مالی هولیا والشمس انور والقمر سبوغم والنجوم مسخرات دا والنجوم مرفوع کو الليل نهار شمس وقمر منصوب د سخر مفول به و والنجوم مسخرات نیوی مراد داده دا تویگانی تنه چاپی رشوی دی چه والنجوم مبتدا دا منصوب موایا مسخرات بی امریه دا داغی خبر ده دا نحویان سمزدار تبر ده پده که نخیدی لپر دا قوم یا قلون چا قل لری نن نت نی سیزونا پیدا شوی دی دنیا که دا بنی آدمی چه جوڑی سڑے حریانی گی لیکن بیاوم سرد دینا پا شرک اختی مختی دی وجہ سدا دکی اصل عقل نشتا دے که اصل عقل وی دا بدا سے نکولا دا جازون پاسمان الوزی سڑے و تحیران شی بیا پایی که کیمری لگی دری پا کیمرو که دا غر افتار خکاری گی دا غر گفتار خکاری گی خیستا خبر دا خدا اللہ توحید و منا دلیل اقلی وم حاغا چتا سلی پیدا کلو پزمکا مختلفن الوانو مختلف دی دا غیر انگونا تالی پیدا کلستان نفلا دا غیر انگونا مختلف دی رنگ پرنگ رنگونا دا اللہ دی قدرتونا مکو حق پرست سرا جنگونا رنگ پرنگ رنگونا دا اللہ دی قدرتونا دا بنی ادم نشی کولی دیتا صفات دا الوهیت وائی نو چه صفات دا الوهیت دی او پی جندل نو تا تا اله معلوم شو حاغا چه تاسولی پیدا کردی پس مکا مختلفن الوانو رنگون مختلف تی و دیکی نخیدی لپر دا قوم یذکرون منا یتعیزون چه نصیحت اخلی دا تسخیر دا اللہ صفت تی دا پیدا کول دا اللہ صفت تی دا دا کم کار لے پیدا کردی دا دا اللہ صفت تے دا اللہ صفت بندلہ مور کواد سخی مجھوڑے گا وہو اللذی کے دلیل اقلی اتم دے اللہ آغا بادشاہ دے چتا سلے تابی قدر یحاب چتا سو خورای دا غینا پدی بانی جاسیہ چی تیرے اولی کی دا بتا لپکار شی چتا سو خورای من ہو دا غینا لحمن وخاتورین تازان مئی تے تازہ کو خووی جانور بزبکے سرمن بتی اوباد سے بیا بے پخے زان لبے خوخے لیکن مئی جے دے دا غی زب کول دا ضرورت نشتا دے دموی شے دوینی والا دریاب کے نہیں چھپاتے کے دلے دا بغیر دا دم ندی نو اگر دم حرام دے سبحان اللہ دا میان چی دا تال پارا روا دی خوڑلے شی ماشاءاللہ چتا سو خری دا غینا غوخه تازه او باسی من هو د دریاب نه حلیتن کالی یعنی د دې دریاب نه لالو جواهر روزی عجائب و غرائب روزی سړی و تار یانیږي دی اباسین شګو کې باز خلکو تنبول ګول یا گلگیتا پوری ناغو ده ده دریابنا سوباسی اغوز خداسی آلات تی چه اغا سونه اوباسی سونه اوباسی محجرین بی سمره چه کارو کی جدا اغوی اوشو کارا تا سوباسی دریابنا کالی لالو جواهر تلبسونها غلا غنده نو نارینه لپارا خو باغا روانی زنان لپارا روانی یو لروای شو داغه خرید فروخت هم جایز شو تب وینی بیڑای د لرګونه سمره مزدار جوړای بعض لرګی زرسخا کیږي بعض لرګی په زمانو نسخا کیږي په زمانو په صدوم نسخا کیږي الله پاک بنی آدم لا سس پیدا کړی دی دا د رنځړو بوټي چې ده دا نه خرابي دا اوس پنی ختم شي هغه نه ختمیږي الله بني ادم لسس پیدا کړ دي دا یووالی او پیجانا دا یووالی په خلقو تقسیم هوا ما ګورم کته سخین خپل سشي چاله ورکه ورکا هو دا الله صفت بل چاله مو ورکا او بل چا عالم الغیب حاضر ناظر وای تا ډیر زیاته وکړه استاد چې دا طریقې خودل د جان وغه تاسو را زیاته وکړه خو ځان سره یو ما وکړه ځان جهنم ته ورځو ته هم ځان سره کړې ته بیا هم غل پیسې هم ورکه په کې هغه ته ورځې بلې غل ته ته به کله پوېږي اے زمان نبی تو گورا تر الفلکا تبا وینی بیڑای مواخر فیه دا پا دی دریاب کی چپی وی مواخر تمخور الماء مخ کی طرفی تیره دی دی جازو ما سوکا تیره دا زکا چیغا پا ہوا کی روان دی او دا بیڑای چی دی اوبو کی روان دا نوب دریاب دی ہوا هم دریاب دی دا ہوا کبر نی نجاز نشید للی سبحان اللہ دا اللہ قدرت تا گورا دا قرآن چه تیز دا که تبا انشاءاللہ مسلمان شی تا اینی بیڑای لران چه پیوائی مواخرات سیرهی و بولا جاز چه روان ده نو آقا هوا لسیرهی هوا مستقل یو دریاب ده برا لکه سنگ دا وبو دریاب ده دا سی دا هوا دریاب ده د هوا په دریبانی جاز رفتار کوي کدا سي نه نو جاز رفتار نشي کوله چتا سو تالاش کوي فضل داغ یو ملک نه بل ملک ته په جازونو کې زی راځي په خوا دا فضائي جازونه نو دریابي جازونه وو په خوا دا سیوا بي سبب وو غینه به کار اغست د یو ملک نشه دریاب په لارې باندې بل ملک تا نو ارزان به بیا موت بل ملک به په ګران خرص ک یو دم بسیټ جوړ شو ماشاءالله والقا فی الارض رواسیا ولتبتغوا من فضله جتاس دا غ فضل تلاش کای نو حلال کمائی تجارت دیتا الله فضل وای اللهم اني اسالك من فضلك جمعات نچ وزي ته بدا دعا وای یا الله زتان د فضل سوال کوما او کذلک په زور وای چې تعلیم شي نور وتا ډیره خبره ده د نکیږي جمعات ته وای اللهم افتح لي باب رحمتك د رحمت دروازې بیل تکا روی وای یا ابلغ په زور وای اوس دا ټول اسکار دي لیکن تعلیم لپاره تا په زور او چې بلی زده کی ډیره خبره ده جاز کې لارې موټر کې کی ناشته سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين دا تا په زور او وي دا ټول اذکار دي په دې وجه چې قبل سره دې مطلب واخلي تعلیم لپاره جایز شو اکنه تعلیم نه نو زړه کې وایا سبحان الله والقى دليل عقلي نه هم ده اچولی دی پدیز مکبانی رواسیا غرونا دا غرونا دا دی میخونه دی تا کتری دی دی میخونه دی لولی غرونا دا زمان پدی علاقو پا برال چه لال شکن الله اکبر دا سی غرونا دی دا سی غرونا سڑیر یعنی باز غرونا واورا ختمی کی نه غرز اولی دی پزمک آرواسیا غرونا ان تمید بکم لا مقدر دی اللہ تمید بکم تمید کی زمیر دی مونس مکی تراجی دی اللہ تمید بکم چزمک اونو خوزیگی دا غرونا بی پیدا کرد دی استراب حرکت ختم شو وی سنگ میستری دا سی داغا میخونا سبحان اللہ دا میخونا دی نو دا چې الله پیدا کړز مکانو تمید او خزیدا حرکت وکاو لکه حدیثو کې راځي نو الله په دې باندې غرونه پیدا کړ د دې حرکت ختم شي میخونه پټا کول په تختو باندې د الله قدرت چې تیز ده کای د قران په ذریعہ باندې ستا ټول ژوند تیر شو تا قران و نه ورېدم صرف چې دې نو چولول دی و ورېدل اوی شکر دے دو جمع شو از ما دا جی وفات شو نو دو پس قرآن او چلاو بس کاری او شو اوز دا زین کیا چولے شوی دا حالانکہ دا غلطی دا بھاری غلطی ہوتے ہوئی قرآن واو رسوم را خون کئی گرز لگین تو لرز لگین وألقى في الأرض رواسي غرنا أن تميد بكم نجي الله غرنا پیدا کرن فرشتو وینا وکر یا الله دې غرونو نه پهلوان څه شی شته دې هاو شته دې کنه پدې باندې پهلوان شی چې دې اوس پنه ده دا چینا ولې لګیا دي سورې کوي موزه غونو کوي او کار ته اخلا کنه کار ته اخلا سورې کوي ټول شپه او ورځ برمی دی پاغی بانی دا سرنگان جوڑی تبا دا قرآن درس که اگه با سرنگان جوڑی لار بلندشی تبا پیزی اللہ غون کار اخلیستان و کران دی نور سواری نور سواری بیا فرشتو وی پدی وسپنی پالوان سشتا دی دا حدیث دا مشکات کی رازی وی پدی منی پالوان چی دی غور دی ولی کی وی بایی په کارخانو کې اوس پنه بیږي باقاعده قلبونه وته جوړ کړی چې کوم اشیاء جوړه یې غین حالت پیدا کی خلک اوسګار دي انت بی دبکم وی بیا په دې پهلوان شته وی او په دې باندې پهلوان او په دې او چخته او باسي اپو بو پهلوان سدي په هغه باندې پهلوان چې ده نو هوا ده الله اکبر و بیا په هوا پهلوان څه شی دی نو رسول الله سلام وی د مؤمن صدقه ده چې په ښي لاس ورکی چپ لاس نی خبره نن سبا چې داسې څه کار وکړي نو بیا ریډوخان لی ورکی ټي وي لی ورکی وګوره دا ټرکونه انلوډ کیږي دا روان دي بابا خبره پټه بخی خبره پټه بخی پټه بخی سبحان الله ان تمید بكم الله تمید بكم وانهارا ما اترزی اصول بیان کړیو د قران د تفسیر لپاره اترزی اصول پای کې یو دا قاعده و چې وای دا انهارا د منسوب پس سره ده نو کته دا القان سره لګی القان هارا جوړیږي نه دی توی علفت و تمنن و من بارده ما اوخی تا اخرول بوسه و ما ان بارده نو ما ای بارد خروله کی گی نس کوله کی گی نو اسخیتو ها ما ان بارده تعبیرو گا نو دیده که داده علفتو های قبیلیه ده و انهارا دا مفول دا القا نده یا قداسی وی و اجرا انهارا نو ابن عباس تفسیر داسی که و اجرا انهارا دادی عمل محذوف شو و سبولا لاری شاید تاسو هدایت حاصل که اخپل مقاصدو تا دا لاری دا توحید لاری دی دا لا دا یوالی نخی دی چه تا گوری حریان بشی نن سبا پا دنیا بانی سرکونو بانی دومره خرچه کوي چې د حد نه سیوا خبره ده ډیره مزدار ده حکومت دا خرچی کوي خبره ده خو موږ وتعرض کو چې لوی خرچه هغه لوی پرچه ده چې الته د لپکار شي هغه دا چې د مسلمان لپاره قانون د اسلام دی د پردې نه د پردی دې سره هیڅ تعلق نشته نو د الله قانون چې خپل کې زان با انشاءاللہ پا جنت کی خکل کی اللہ چیز را لی گل دی اغا انصاف تے کما تا جوڑ کون اغا انصاف ندے ایک دون دون دو دونی چار بنی آدم نپوئی گی اللہ دیر خپوئی گی خبر اخلاص شوا منگا وینا کو نور دا ہر چاک پل مرزی دا زور منگس خنیشتا دے مطلب دا شو وسبنا لعلكم تهتدون قل مقاصد تا دیدن باب ثانی به شروع شی 35 پوره وعلامات النخي وبالنجم هم يهتدون پستور دو هدایت حاصلی پلیل کی پخوا دا سوا نن سبا پدی موټونو کی هم داسې مشینان لگی دلی دی چاغه الوی دا من قبلی تروانی دا شمال تا دا جنوب تا با قیده لگی دل دی یعنی بنی آدم پا ذهن که اللہ دو رسا چول دی لیکن دغا بنی آدم تاوی دا قرآن درس تا که زوزگار نیمه جی زدیر مصروف خانی ما بابا تو خو مصروف خانی خزوم مصروف خانی ما زوم مجبور خانی ما وسر معذور خانی ما اتیا کال عمر بیام لیگه خپ مزی سرا خپ خوان سرا خپ شوق سرا وعلامات النخی وبالنجم هم یهتدون پستور هدایت حاصله یعنی د شپې هغه وخت کې بستور او کو چې دا ستوره کوم طرف ته ده دغه تا چی بیڑای روانای دریاب کی نزا فلان کی زیت زیم در نخی شوی نن سبا اغیط ضرورت نیشته با قیده جهاز که بتا روانای پا خپل کگی گی اتا تا لار خیج پلان کی زیت تو کزی گی ایدا بزیم با قیده اس موتورو کیوم لگی دل دی مشینان پلان کی زیت زما زینو ده معلوم اغی لپاره سه طریقه دا اغی اختیار کی موټر کی آواز راځي بل یمین به شمال خی طرف تزا چپ طرف تزا اے د قلار صحیح ده کته په بل غاړه لاړې ها داسې مزه داسې دا داسې اته ورسیده لیکن دومره عقل پکې نشته چې الله وحده لا شریک له دې شریک نشته افمن یخلق دلائل عقلیه تا ته بیان کو استاد وای هاغه چغه پیدا کئ د پشان د هغه چا دې لا یخلق چ نه پیدا کئ شخ القران به مونږ توی افمن یخلق کما لا یخلق ناچارا لا یخلق ناچارا ناچارا د الله سره برابر ای قرآن ازده که گل بشین آیا آغا چه پیدا کئی پا دیبانی صورت لقمان یولا سما یاد چولی که تبا پی پوشین افلا تذکرون زمان نبی که تاسو شمار که نعمتون دا اللہ شمار بای نکه دا اللہ دا نعمتون شمار نکی دا طول دنیا دا اللہ دا نعمتون ندک دا دا بنی آدم بیا هم الله له شریک پیدا کوي دی چې قرآن واوري دی به الله له شریک نه پیدا کوي وإن تعدوا که تاسو شمار کوي نعمتونه د الله لا تحصوها شمار به نه کوي د الله نعمتونه شماریږي نه ان الله لغفور رحیم الله بخونکې مهربان دی مخکې صورت کې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ پرون پر سورۃ ابراہیم کی ہوئی اغا آیات بیا راغے تتما ان اللہ لغفور رحیم نو پرون ما تاستا ذکر ہوکو چالتا حالت دا منعمن علی بیانی گی چی دینا شکر دے دلتا حالت دا منعم بیانی گی چی اللہ غفور رحیم دے قرآن از دکا گل بشی والله یعلم والله پو دے پاغی تو سرونا چتا سو پٹا وے او سر گندا وے دا اللہ دا علم نا پو کل کائنات کی علوی سفلی سمندر پکے دننا گٹو کے دننا اباسین کے دننا سشے دا اللہ دا علم نا بار نشتے نو غلائق دا بندہ گئے دے ها کسان چه دوی بلی بید اللانا دا نفی دا شرک فی دعا بانی ما آیتون دا قرآن پاک نا طول جمع کری دی ها غا چه تاسوی بلی بید اللانا او نشی پیدا کولی سشین شیعن نکره دا پسیاغ دا نفی که چه لا یخلقون دی نشی پیدا کولی سشین پخپل مخلوق دا اللہ دی اموات مردی غیر وحیان جوندی ندی و ما یشورونا غوط پتا نشتے چه من بکل پورتا کیگو الہ آغا دے چه خالق تے حی دے علم بالغیب دے دا مفسرین مانا کئی علم بالغیب دے غط الہ وائی تا بلچا تا علم الغیب ہوئی نو تا غط الہ ہوئی غیب دا اللہ صفت مختصہ دے پیرانی پیر رحمہ اللہ وی دا قرآن ٹول ڈکتے دا تی چی بلی بید اللہ نا امواتون غمر دی غیر وحیائن تاکید دے جوندی ندی مرگ پیر آغل دے مرگ پیر آغل دے نبی علیہ السلام چی وفات شون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وینا کڑی وان غشی حالت پر آغلے ہو کچا اووی چی مرد زبائے یعنی سر قلم کما. بخاری کی قصه دا واقعات تی لکا چا سنشو ویلے جانکا واقع دیتے ہوئی. ابو بکر صدیق صلح کے پاتے کے دا چراغے نو اول لار دنبی علیہ السلام زیتا چی کم زی کے داغا مبارک وجودو نو کلی کو وی تفت حی و میتا تفت حی و میتا ترو تازی حیان جوانده و میتا مرگ نبات ترو تازا. اغ وخنا وخلا 1441 نن شروع ده الدین وخلا قیامت پوری دنبی علیہ السلام بلکه ده هر نبی جوسا ترو تازا ده ترو تازا. الله پزمکا بنکړی دی چې هغه د انبیا او جوسو خوري نشي خوړلې. زمکا د الله حکم منی، کانی بوټی د الله حکم منی، دا د نوم مسلمان د الله حکم نه منی، خوښ نه دی. خپل قانون به منی خو د الله قانون نه منی. و د سر بس جنگ کوي غوکې د اموات غیر احیاین. ابو بکر صدیق بیا تقریر وکړو او وی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. بخاری کی راضی چا چې د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کاو نو پاغه موت راغې. د ابو بکر صدیق خطبه ویل کل ذخیره حدیث کی راضی او بخاری کی راضی مشکات کی عمر راضی. سوک چې عبادت د الله کوي فإن حي لا يموت حي لا يموت. دیجه کی تاته وی اموات غیر احیاء ته چې وته چغې وباسې څه شی نشي پیدا کولې. دا 20 آیات کې وې امواتن 21 کې وې چې مردی ژوندی ندی. لکه د مړو حکم وتا اورسېد دفن کول دا د مړو حکم دی. غسل کول د کفن دفن دا د مړو حکم دی. امواتن غیر احیاء دی آیات تفسیر جواهر القرآن در روح المانی پا حوالی سرکی چه امواتن غیر احیائین اوی جائز دا چه ده چا خبر الله ورکرده پا دی الفاظو سرا. جائز دا چه ده شامل شی طول و معبوداتو تا ده مشرکین و کفار و طول معبودات زویل و قول غیر زویل و قول. نو پا دی امواتون غیر و احیائین که عموم مجاز بمونگو کو روح المانی وی عموم مجاز نو شامل بشی آغا چالا چه حیات ولو سم ماتا جوانده او بیا وفات شو اغلوم شامل شو لکه عزیر علیه صلاة و السلام آغا وفات را غل ده او سیموتو آغا چالا اوم شامل شو عموم مجاز چه مری با عیسیٰ والملائک علیہ الصلات والسلام. لکہ عیسیٰ علیہ السلام ملائک شو نو عیسیٰ علیہ السلام باندې مرگ نہ دے راغلے. زمون د مسلمانانو دا عقیدہ دا چې پاغه مرگ نہ دے راغلے. هغه پاک جسم سرا پاسمانونو دے او کلا چې دجال راشي نو ابرا کوزیږي. دجال به توت تخیجی ستبه خیجی توت تبه خیجی. نو کتل لطیف نه تپوس کای چې دا توت ته به خیجی د دې یو مثال پیش کا. نو تا نه با دود پتی چای غواړي چې ډکه پکې ودریږي او درې ګوټی زی به هم غواړي چې ګرمي تازه یې شونډې والا ګرمي کی کنه. اما تا ته بغیر دغې نه وښودل چې توت ته یې وخیجو توت ته یې وخیجو. نو دجال کامیابی نو اغلا با توت تاو خیجی خواه. عیسی علیہ السلام برا کزیگی اغا با پا شریعت دا نبی علیہ السلام فیصله کئی دا اغا شریعت اخبر چه او اغا پا صورت دا انجیل کی او خو فیصله با پا انجیل نکئی. سمطلب شو دمرا صاحب شریعت لوی نبی اولو رازم اغا دا نبی علیہ السلام پا قانون بانی با فیصله کئی اغا امتی پا شکل وی قرآن حدیث بانی با فیصله کئی. نن د نم مسلمان پرده شو پرده کاری اخپل که اخپلی پرده که. نو دتا د الله د رسول قانون خواخ نده. دا ولی دتا الله د رسول قانون ازده کره نده. نو کده ازده کره وی لکه ابو بکر و عمر و عثمان و علی داغو قانون چه ده اغا قرآن و حدیثو. اگر عیسی علیہ السلام چې را کوزیږي دا قانون به قران او حدیث وي. دا مسلمان دی لکه دې په خپل ویزه مسلمان ما هو قانون قران او حدیث نه دی. الله اکبر دین غټه خبره نشته. نبی علیہ السلام په یو موقع وي کنن موسی علیہ السلام ژوندې شي لما وسعه الا اتباعي هغه به زما اتباع کوي. یا خدای پاک لما وسعه الا اتباعي نن مسلمان بلی غاټ ته شو. د دې وجه صدا لکه کفارو داسې طریقې اختیار کړله چې پاغي مسلمان خپل قابو کې واغسته. لکه سونه تعلیمات کیږي په دنیا باندې نو پای کې دا غو برخه ده. نو چې دا غو برخه ده نو د دو برخه وي شو. نو زه د دنیای تعلیم نه منې کوم خو زه یې معول ځان مسلمان کړ مسلمان کا اسلام کی ټول خبر ادا ما دې باندې وي چې امواتون غیر احیاین کې عمومی مجاز دي. نو شامل شي هغه معبود لا چې هغه ژوند او بیا مړ شو. لکه عزیر علیہ السلام یهود دا غی عبادت کوي یا بمری کا عیسی او الملائکه علیهم السلام لکه مرګ پلان دی راغلی دلوم شامل شو. زکه عیسیان او ډیر خلک د ملایکو عبادت کوي. و ما لیس من شانی الحیات و اسلحه دا شامل شو اغلا چې دا غ شان د حیات نشته لکه بوتان شو. دا ټول پکې راغله دي ته عمومی مجاز وای. زمون د اصول کتابونو کې دا تذکره ډیر راځي. امواتن تجبلی مردی غیر احیان جوندی ندی تاکید شو. پتاوت نشته ایان یو باسون چې کلب پورته کیګو. د دې آیات تفسیر کې جلال انوای لا یکون الهن الا الخالق الحي العالم بالغیب. الہ هغه بادشاہ دی چې خالق دی حی دی عالم بالغیب دی. ماشاءالله دا صفت د الله دی. الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد. د دې آیات تفسیر کې شاہ عبد القادر رحمه الله وای شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں. دادا ہاں چا متعلق ہوئے چکم بزرگان دنیا نہ تل دی دو التداغی عبادت کئی سجدے کئی رکوگانی کئی توافن کئی لاج پنجاب کشتہ دے یخ خدایا فاقا در روافظ ملک خدیر زیادتی ستاسو معبود یہودے پس آغا کسان چیمانی دے پا آخرت بانی دو درونا منکر دی. پس آغا کسان چیمانی پا آخرت نشتے درونا منکر دی. ابن عباسوی منکر دا توحید دی یا منکر دا آخرت دی. چان چیمان پا آخرت نشتے دا غزرونا منکر دا آخرت ندی دا غزرونا منکر دا توحید ندی دا غزرنا منکر دا اللہ دا شریعت ندی. ذہن خراب شوئے دے چا سرکینی پاسی ستا نظریہ با داغ جوڑی گی. ستا عقیدہ نظریہ خیالات لینڈ دین ٹول باقا جوڑی گی. وهم مستکبرون خام خا اللہ پو دے پہاگی چدو پٹھئی ہو سرگندئی. الله محبت نه ساتي مستكبرين سرا چې ځان غټ غني. کله چې دوی ته وینې شي الله سره لګل دي دوی نخلونه د پخوانو. کفارو د مکه به وی چې د نخلونه د پخوانو دي. عادیانو ذکر دي سمودیانو دي قوم د لوط عليه السلام دي قوم د نوح عليه السلام دي. هغه دي قومونو تذکری دي وې دي اساطیر الاولین بیانې. بابا ساتر الاولین نه بیانې اغو نو منل لکتاو نه منل. نو پاغو کوم عذاب راغې نو پتابو مرایشي. اتا امر الله د دې ابتدا شو د الله امر راغې. اتا مازی ویلا هلکه دغه وخت خلانه راغله دا مازی دې لپاره چې بس نږدې ده خبره. اتا امر الله فلا تستعجلوه. قحط پراغه لوګه پراغلا آغا مالدار اللہ این لات آغی با سرمانی خوڑلی سپی گیدران بے خوڑل مرداری بے خوڑلی د کټونو غسرمنی به خړلې خدای داسي وګی کړو یو باو د اسمان تکینه از بل بسین کاو چې هغه به پاسې نه سپیغونی به منډه کړه به خو اوسټل بیا به جبه و ما ولا دا چا وی دا په خپل ګله مکوا د بلا وکي د ګولا دا الله اومنا دا الله اومنا دا الله اومنا موږ ستا خدمت کوو ودا د سرنا د په خوانو دی قصه ليحملو د تلام د عاقبت وای ليحملو چې پورتګي او زاره خپل ګناهونه کاملتن کامل پرز د قیامت باندې خپل ګناهونه دغه پندوکه ومن اوزار الذين دا متعلق ته يحملوا پوری ليحملوا اوزارهم ليحملوا من اوزار الذين اوزارهم په يحملوا سره نږدې دا مفعول به دا ومن اوزار الذين دا پاغي بن عطف ته ليحملوا من اوزار الذين چدو چد کی بوجونو داغا چاد گناونو چغی گمرا کرو پنا پویای نن دنیا ټول دی که مبتلا دا بل گمرا کئی پنا پویای نمنگو ایزان پوکا تبا بیا نگمرا کیگی داغی علاج دا دا قرآن سبق تے دا دا اللہ قرآن دے پنبی علیہ السلام نازل شوی دے د دې په ذریعه نبی علیہ السلام هدایت خوار کړ دي د دې په ذریعه صحابه او هدایت خوار کړ دي هغه خلق چې ژوندۍ جنکای به قبر ته ورزول خپل جنکای دا نن دې کې سبق ته هغه هم سم شو دې چورلاینو لګیاده نو چې څوک نه چورلای وي زما جنازه کې را نشي از تاسو ته سوال کوم زما جنازې ته هغه پلان حضرت سے براولی گئی او دی رانی شی جنازه کی دا فرق کم دین راغی دا غلط سبق سره راغی چې پورته کی بوج دا غچا چغې گمراه کړه پنا پویا ای الا سام یزرون بد بوج اوچت کو مطلب دادے بلزی کی آیات کے راضی نہ تھے لات حضر ہوا ہے حضرتوں وزرہ اخران یو بدبل بوج نہ پورتا کئی دا وہ حقیقت شو لیکن کبل گمراہ کا نو تو گمراہ بوج خوبا ملاوی گی نو چھ بل گمراہ کا آغا بوج ہم پتا شو پا آغا ہم شو پتا ہم شو پدی بنی اسرائیل 15 بولی کی زان سخا دب پکار شی عنکبوت با 12 و 13 اولی که اول رکو بخلاصی گی پا دی بانی او دا سورت نجم 38 آیات باولی که داشتا بکار آیا دا حوالی دا سی لیکا بوجون داغا چاہو چتای با چغای گمراکل پنا پویای اگر نو خبر دو تا غلط اللہ رو خودلا لکه دا شرک خواندان دا چل کئی ابو جهل شو ابو لهب شو فرعون شو دا دا جهل ولو دوب دا جهل خبر خلق تا خودلی الا سا آما یزرون بد دیغا بوجون چه پورتے کن قد مکر اللذین بیشک مکر کڑے واغ کسانو چه پو خواد دینو نو ابن عباس مثال پو تروی لکل نمرودو نمرود بروزنی امرودو د ابراهیم علیه السلام وخت کې تیر شو ابراهیم علیه السلام ورته غرزول او ښه هی ورته غرزول الله اکبر مکر کړه او په خوانو لکه نمرود یعنی بلم بی آئے لکه مختصمون مستهزئون تاسره وکړه فاتلا و بنیانهم اللہ داغو آغا امارتونا وچت کرد د بنیادونو نا اللہ قادر دے داسی هواگانی پیراغ لے چاکوٹی بوٹی هر سر لان دے باندے کرد ایتا تیز هوا وی بی حساب با تیز دغا آدیان پدو مسلط شو و سب علائن و سمایت ایام اترزی وش پی د دې کندونو پیدا بنی ادم واغستل بر او چت په فضا کې به وګړول یو بل له بیروا چول الته چغي ولي دا غزين به را اخلاص کو کمر له بیروا چو ز او شکر بیغم شو تینا هود علیہ السلام تینا بیغم شو فخر علیهم السقف ارتحو شو بدو بنی چت من فوقهم د برهنا کورون ایروان شو چتون پیرتان شو دولاند راغل راغ اغوت عذاب یعنی هدم د بنیانو من حیثو لا یشعرون د چتون لاند چرال اغا چتون لاند سخاوندی شو نو قبر خونیشته د نوح علیہ السلام د قوم قبر کم دے کے دے اغا سالم قوم د سالم دنیا د دریاب پکی چرے سخاوندی شو قبر نیشتے خو عذاب قبر شتے قبر نیشتے خو عذاب قبر شتے نو یو قبر عرفی دے ما تا پا گینترے پا بیل چے جوڑ کو دے تا قبر عرفی وائی منگ عموماً دغی تا قبر وائی و دےوم قبر یو قبر شرعی دے داغی تعلق دا برزخ سر دے ہاں غزے کی خوشحالی ہم دا اللہ دی نصیب کی او غم ہم دے اللہ دی وساتی نو دے قبر عظام متعلق لس آیتون دے قرآن کے ستر حدیثون دے حدیثوں کے بیاوی عذاب قبر نمانی منگ پی کتاب لیکا بیاوی عذاب قبر نمانی دا درسونا چی شروع شی دا عوام پوشی دا دمر بد ندی نرمی با کئی سختی با نکئی دا چا نوم ماخلا فائدہ پا کی نیشتا دے خبر بیانوا دے کے فائدہ دا راغیغو تازاب من حیث لای حشورون بیا پر از دا قیامت اللہ بھرسوا کی او بوی اللہ این شرکائی کم زیدی زمان شریکان این شرکائی زمان شریکان چه تاسو گرزول دی هاگا شریکان کنتم چه تاسو بدنیا کی تو شاقون فیم داو پا حق بتاسو زد کاؤ یعنی دا حق پرستو سر بزد کاؤ دا شرکاؤ دا وجنا چه تاسو دا اللہ شریکان گرزولیو قال الذين اوتوا العلم احوال د قیامت پسې غېد ماضی کمال تحقق ته ظاهر حال نه خلاف ته د مستقبل لپاره مستقبل صیغه راوړه ماضی لپاره ماضی راوړه لیکن مستقبل لپاره صیغه د ماضی اتا امر الله دا کمال تحقق ته او بو یا کسان چاو تا علم ورکڑی شوی دے ابن عباس وی مراد دینا انبیاء دی مومنین دی ملائک دی انبیاء دی مومنین دی او دارنگی ملائک دی دارنگی علماء دی او بو یا کسان چاو تا علم ورکڑی شوی دے صحیح علم این نخیزی الیوم رسوائی دنن را دی وسو آباد دا پا کافرو دی کم کافر چاہو نیو سائی ملائک اخلی تتوفا هم الملائکتو دیدی که جمع راغلا مخامخ 32 کی بیا جمع راغلا دا جمع ما طول آیتونا جمع کریو چه مراد دا دینا یو فرشتا ندا او کمزه که سجده که چه فرشته رازی ملک الموت نو اغینه هم یو فرشته مراد نده ملک الموت و اعوانه داد شرک خواندان عوام خرابی او گر یو ازرائیل حرزه که ساخلی پا یو وقت که پا زرگونو لکونو زینو که ساخلی پا مشرق پا مغرب پا شمال و پا جنوب وزمارونو گوروی اغا حاضر ناظر دے دو پیغمبر تا حاضر ناظر نوائی دا پا دی جباتونو کی باقیدہ پا ممبر بانی وینا کی گی عوام داغین متاثر چی علاکہ خبر ادا سے ندا دا یو فرشتہ ندا وزیر وی دا ملکونو نو دا وزیر ما تحت پا لکاو خلکی دا خود ملک خبر ادا بیا د سالمی دنیا دا نظام الهی دی ځان پوکا ته ان شاء الله پوشي د دې اعلان د قران درس دی ما به فهم باندې درس کا وغینه بعد پیندلس کاله وشو دا خلق یو دم شوقیان شو ډیر خوندې دا الله کلام دی زه په خپل غنه پویګم دا الله کلام دی دومره فرق راغې بیا دا لاړل غټانو ته الله اکبر درس زما بند کړ په کم تاریخ بند شو نو ما ځان څخه په دې قران پاک کې ولیکل چې دا واقع وشو نن خدای داسې واخرا وست چې زبا تا ته سوې ما چې کوم کوم ځای کې اوري زبا تا ته سوې ما دا د الله انتظام دی ماشاءالله پروند قیامت الله به رسوا کی مشرک لا سشو زما شریکان چې تاسو به د دې په حق کې د حق پرستو سره ضد بخیلی کولا قال الذين اوتوا العلم ابو یا کسان چې اوت علم ورکړي شوې دي د علم نه مراد داستا علمونه نه دي مراد ته نه د قران او سنت د دین علوم دي انبیاء مراد دي مؤمنین صالحین ملائک حق پرست علما مراد دي اغو بوای ان الخزی اليوم رسوائی دی نن دا دی او بداوی پا کافرو دی کم کافر چا اغو لا ساخ لی ملائک پا دی حال کی چا اغو ظلم کردی پا زان ظلم نمراد شرک دی فرشتی ساخ لی فرشتا یو ندا گن بلا دی لکس پایی یو ندی ستا پا دی ملک پا زرگون هم ندی پا لکونو دی نو پا سالیم دنیا بس هم رئی تو ولی عوامو لدوکا کئی تو ولی عوامو لدوکا کئی راشا قرآن واورا انشاءاللہ امید دی گل بشین ظالمی انفسیم فالقو السلام اغوبا عجزی و غرزی اللہ تا ما کننا ناملو من سو من خجی بد نو کری من خصبت نو کری لکا د شرک خاون شرک تا بد نوی بدت خاون بدت تا بد نوی مجرم جرم تا بد نوی رشوت خور رشوت اخلی دیو تا بد نوی سود خور سود خوری دیو تا بد نوی غل غلا کئی دیوتا بد نوائی ظالم قتل کئی دیوتا بد نوائی پا دی آیات زان پوکا چه ملائک ساخلی پا دی حال کی چه ظلم پزان کردے نو ظالمی انفسهم دا حال شو فالقو سلما دوبا عجزی و غرزی دا اللہ پا مخی اے ما کننا نعملو من سو محبت نو کرین جلالین دسو مانا پا شرک سر کئی ابن عباس دا دی مانا کئی ما کننا مشرکین منگ شرک نو کرین دیو تا شرک نو آئی دیو تا خکار وائی لکه بغیر دا اللہ نا بلچال عالم الغیب گنل دیو تا شرک نو آئی دیو تا گناه نوائی دیو تا عشق رسول وائی نو دا خو یهود هم داسی کولا نصارا هم کولا یهود عزیر علیہ السلام تا عالم الغیب حاضر ناظر وی اس تا پوستے ہوگا نصارا اس هم عیسیٰ علیہ السلام تا عالم الغیب حاضر ناظر وی داسی ملائکو تا عالم الغیب حاضر ناظر وی چه دا چا عبادت کئی اغا دیتا شرک نوائی بدت خاون بدت تا بدت نوائی گناہ نوائی او تا نیکی کاروائی دا چل چاو خو دا تا شیطانو خو او با غرزی السلام آجزی احوال دا قیامات پسی غید مازی ما کننا ناملو من سو ان موخص بد نو کری لکا دے شرک تا بد نوائی د بدت تا بد نوائی د گناہ تا بد نوائی رشوتی رشوت تا بد نوائی ظالم ظلم تا ظلم نوائی ما کننا نعمل من سو ما کننا مشرکین دا ابن عباس تفسیر شو ما كنا نعمل من سوء سوء نمرات شرك ته دا جلالين وائي لك ده شرك تا گنا نوائي دا مرض جوش نو دا قرآن درسنا الله روان کرو ان شاء الله عوام بي واوري بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون بلا بد کړيو بلا ان الله عليم الله عليم د تاسو په عمل باندې یعنی تا شرک ته ګنا نه وي بدعت ته ګنا نه وي دا وتا شیطان خودلی چې دا خکار دی قران در سره انقلاب راځي پروند کوهات نه روستو ټایم کې او تن ټلیفونو کو ویدل تبنګ دومره کسان ناشو استاد درس با قاعده شوق سره و بیا وی او تن د مشر شیخ شاګرد دی اته او کال عمر کې دی بیا غته سره خبرې کول غواړي زمونږ امام دی مدرس دی وی تا سره خبرې مېره خبره زستره او ما سره خبرې وکړي به موږ درس اورو دلته تا چې صورت هجر یوارو کو پرې خدا نه وی تا وینا وکړه چې من اوس نور نکی وی موږ دلته واوري دا ګوره د الله تنظیم تا زنه پویدم پدې چې عیسی علی السلام چې را کوزیږي په لږ ټایم کې به سالمه دنیا مسلمانان شي زه پې نه پویدم نن موږ پوښ نن موږ او کنه دا څوک چې کار کوي نو هغه نه الله کار اخلي کنه اخلي او کنه که توحید و نه منه خو څه کار خو به کوي کنه ماشاءالله ماشاءالله موږ دا کوشش کوو چې هر چا ته هدایت ملاو شي د جنت حقدار شي د شرک په حالت کې جنت حقدار قطعا نه دی قرآن پاک وی دننه شي دروازو د جهنم ته دی رب پای کې همیشه بد ټکانه د متکبرینو دا متکبرین نو علت دا عذاب تکبر دی ځان لوی ګڼي نو ځان به لوی نه ګڼي بس دا یو خلاصه شوه ځان به پاک نه ګڼي شهرت به نه خواخی ځان به لوی نه ګڼي ځان به عاجز ګڼي الله به تا نه کار اخلي وقیلا للذین اتقوا او به ویلې شي لپاره د هغه چا چې د شرک نه ځان بچ کړی دی دا د قیامت متعلق خبره شوه اتقو مفعول محذوف ته جلالین ابن عباس وی اتقو الشرک غټه معنا دا شو هر ګناه نه ځان بچ کئ او د شرک نه ځان بچ کئ او به ویلې شي هغه چاته چې ځان د شرک نه بچ کړی دی ما ځان دل ربکم ستاسو رب سره لیږل دي قالو خیرا قالو خیرا دا خیرن منصوب دی د دې عامل محذوف ته په قرینه د ما قبل باندې ما ذا انزل ربکم قالو خیرا قالو انزل خیرا التبوی احوال د قیامت په صیغه د ماضی قالو خیرا التبوی انزل خیرا الله خیر را لګلو بهزاوی دی تفاسیرو کې د خیر معنی په توحید سره کړی دا لکه د خیر سیزونه خو ډیر زیات دي خو لوی شی چې په هغې دارومدار د نجات هغه د توحید مسله ده نو کوم علما چې توحید بیانوي سنت نبوی بیانوي دا په صحیح نهج سره روان دي دا د دیوبند تحریک دی دا د صحابه تحریک دی څوک چې شرک بدعت خوري د دې صحابه او تحریک نه خلاف روان دي د دې دیوبند تحریک نه خلاف روان دي وی استادی موسله را ته بیان کړه نو موسله ته ته بیان شو قالو خیرا انزل خیرا لپاره داګه جا اسنو چې خیو کړه لکه توحید بیان کا په دې دنیا کې اغلا حسنه ده دار دا آخرت غره دے خو غره دے دان دا متقیانو متقی پریزگار ته وی پریزگار مانا دادا چی عقیده پا توحید دا عمل پا سنت نبویه دے دیت متقی وی اسی کچا تشنی جامعه واغسته لکنه مرزاده و قمیسی وگود واغسته او دا سی چی دی نو سنقشه جولا کرده دا پا هر گوتا بانی گوتای دا پا هر گوتا گوتای دا جی دی رسیده دی بابا پا دی رسیگی نا دن پوکا دا پنجاب سند دی فتنون رد تی زمون دا علاقی هما دکی شوی لگا دی و سران لا دا انتظامو ما کئی دار دا آخرت غرده ولنیم دار المتقین سخیسته ده دار دا متقیانو متقی پریزگارا دا شرکنا بدتنا رسم و رواجنا گناونونا هر کار چه خلاف شرط تیغی نزان بچکی دت متقی وایی جنت و عدن باغونا دا مشگره غیت بدن نشی بایگی بالا دید ونو دا غینا نهرونا دون پربوی پدی جنت کی مایشا اون سچ دو غواری اللہ اکبر سچ دو غواری دارنگی اللہ بدور کئی متقیانو تا متقی دا جرمنونا متقی دا شرک بدتنا متقی دا عام گناونونا هاغ کسان چې ملائک ساخلی دلته بیا ملائک راغی فرشته یو نه ده ملک الموت و اعوانو هر تفسیر معنی کوي دنیا مخلوق ده محکمه ده محکمه کې په لکونو خلک ته ولې نه پوهېږي یک دونه دونه دو دونی چار باندې نه پوهېږي نو په سالمه دنیا به سونه فرشتي چې هغه د بني ادم ساخلی تا خمخا الجن کی عوام واچول دی تا گوری و بلی غاڑ دنو گوری چا اللہ وی غیب زما صفت دی پا خپل طبیعت زان لپر زیون را و باسی دا قرآن دا آیاتونو نا اخپل پا طبیعت بانی نو آغا آیاتون اخپل طبیعت سر لگای نو تا دا اخپل طبیعت دا آیاتون سر والی نلگای بدبختا علم تا کینا بتا پوکی تفسیر بی رائی که جگار دیتا وی آغا کسان چه ملائک ساخلی طیبین دلتا طیبین راغه اولتا ظالمی انفسیم راغه اغا دا مشرکانو پا حکیو دلتا طیبین پاک مراتن نیکان بندگان دی طیبین من الشرکی دا مانا ابن عباس سیب کرده او باوائی سلام دیو پتاسو دنن شای جنتا پخپلو عملونو دو انتظار میکئی مگر د دې چې وتراشی ملائک اګور بیا جمع راغلا دا قران ډکته نو یو د سجدې آیات رواغست ملک الموت ویجی او فرشتان دې کې هر چاته سایخ لی یو وخت په ټول زینو کې نو دا څنګه وی د حاضر ناجری نو ملائک او چاته کنه بي السلام تقریر ته ګوره صغرا کبرا ای جوړ کو یا رجی زمان ملوی سیو اللہ متدہر قمقام دا زمانی دے علکتی مشرک کے استاقی دے خراب اکڑا تو ادا چل دے دا چل دے دا یو طرفان ٹریفک مچلاوا بلے غاڑتا ہم لار شاہ ہوگو را تحقیقو کا حتا چتا دوکنے کی دنیا ام دنا او خوڑلا دینی دلگو خوڑو آغا کسان دو انتظار نکے مگر چراشی ملائک لقبض ارواحهم یا راشی امر دربستا عذاب دربستا دا من ابن عباس مدارک کړی دا کذالک افعال اللذین کاف کل پر دا تشبیشی نو دا سیویا کما فعلا بکا قومو کا سنگستا قوم تا سر اکڑا اے نبی زما کذبو کا و شتمو کا دا ابن عباس تفسیر شو سای تکذیبو کو تا تے کنزل زیڑی اکڑی نبی تیو واضح نہیں دارنگی کڑوا پخوانو وما ظلمهم اللہ یعنی کڑوا پخوانو ابن عباسوی بی انبیائیهم وما ظلمهم اللہ ودو اللہ ظلم نو کڑے لیکن دو پاقل نفسنو ظلم کون کی ارسدا غوتا وبال دخل عمل سیاد دما عملو یعنی جزا دما عملو یا عقوبات دما عملو سچ کری غبری بی پریوت پا غوبانی ما کانو بی استحزیون حاق فیل دے بهم جاری مجلول متعلق دا حاق سرشو ما کانو بی استحزیون دا موصول سرد سلینا دا د حق لپاره فاعل شو پریوت پدی کافرو هغه شه چغی سره ټوکی کولی اق عذاب دا وګرځیدو زجر دا باب سالس ته اونچاس پوری پدی کې دلیل عقلی اجماعی دی د رسول د طرف په توحید باندې او رد دی په مشرکین باندې او زجر دی لپاره د اغو او نبی د شرک فعلی به کوي فعل د مشرکانو مکوا نظر و نیاز د غیر الله چې ورکه ثواب یې غنی دا سړی مسلمان نه دی دا سړی مسلمان نه دی هر چا څخه مزا تب خراب کی ستا پیسې هم خرابې کی وای هغه کسان چې شرک کړ دې جلالین وی اهل مکه مراد دی یعنی به تورې مثال اغو وای لو شان لو کد الله خو خو ما عبدنا منګ به عبادت بغیر د الله نه دی شي نو کړي نحنو ولا باونا نمنګا نظم پلرونو نحنو ولا باونا په دی باندې انعام 149 لیکا لکه مطلب دا دی جلالین وای فاشراکنا وتحریمنا بمشیته زمنګ شرک زمنګ تحریم د جانورو ځان باندې بنداول دا د الله په مشیت دی لکه موږ ته سنوي خو موږ ناراضه دي کنه بابا سبوي خو په خپل وخت به وي لکه مرګ ستا په خپل وخت راځي کته نن روړي کې ناراضي دا کافرو ته زجر شو دا باب درم دی وای مشرکان کدا الله خو خوي ما عبدنا من دوني من شان موږ بده بل چا عبادت نو کړي نن موږ نن زموږ پلارونو ولا حرمنا نبم حرام کړیو سیشه نو فاشراکنا وتحریمنا بمشیته دا جلالین کی وای زمونږ اشراک او تحریم دا په مشیت د الله دی دته وی الٹا گنگا الٹا گنگا اصلي جای دی خلونه دا بل شی دی دارنګي کار کړو په خوانو یل تکذیب کړو د رسولو اغول الله سزا ور کړی و نو هغه تکذیب در رسولو کړیو ځان حلال حرام جو کړیو الله هغه نیولیو نو تاسو به اونی سي اتا امر الله د صورت ابتدا وا نه ده پر رسولو مگر بلاغ المبین شاولی الله یو کتاب ده بلاغ المبین دارنگی حجت الله البالغا دی خلکو کار کړی دی اسی مکه نه خا علم از دکا بیا علم خور کا علم خور کا دا تجو ته علم وای کنا دا خوستا مسلک شو زمون مسلک دا ده چې د قران او سنت علم خور کا دا نبی علیہ السلام خور کړو دا صحابه خور کړو نو په دغه علم پسې چې څوک روان و غد جنت حقدار شو داغو قانون قانون د شریعو داغو قانون قانون د قران او حدیثو کلا چې بل غړتا بني ادم واخته ده نو دې بل غړتا شو اوس ته په دې غړې نه شرارولې چلن و ولن و حکمتن مالک له په حرمت کې رسولان بندگی او قید الله جلالین مدارک وای ان اعبد الله یعنی وحده بندگی ټول کوي او ګندګي هم وسره کوي زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی بندگی دا زندگی ګندګي نه دا شرک کفر حرام ناجائز دي ته ګندګي وایي هر امت کې ما رسول لګله هو چې بندگی دا الله وکي یعنی یوازې دا غا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ بَچکې ز طاغوت نه نو سورته بقره سورته نساء تر دې دې د آیاتونو ما تاسو ته جمع کړو چې طاغوت څه ته وایي الطاغوت کل من عبدا من دون الله طاغوت هغه ته وایي چې دغه اومن لشي بغیر د الله نه خازن معلم التنزیل دارنگ نور مفسرین وای طاغوت هر هغه چاته وای چې داغه اومن لشی بغیر د الله نه سو کوئی طاغوت نمراد شیطان دے ہرغج دعوت ورکی دا گمراہی دا طاغوت تے دا گمراہی چی سن زیون دی دا ٹول طاغوت تے دا اللہ قانون یو دے زو تا بل سا بیانو نو زو تا طاغوت کی راغلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر هغه چې دعوت د دلال ورکی قاضی ابو سعود جواهر القرآن کې وایي دا طاغوت دی. هر هغه چې دغه ومنلې شي خلاف د الله او د رسول نه دې ته طاغوت وایي. طاغوت معنی کثیر الطغیان. پورته هغه شیطان دی که د هغه ملګری دی. بجلی دې راغله خو ورځ تېره شوه. دا ولګوه راشه وایي ونش اوسوش هرغه چې دغه ومنلې شي خلاف د الله د رسول نه دغه طاغوت ته الله په قران کې بشمار ځای وي بندگی زما او کان طاغوت نه بچشه. طاغوت هر هغه چې د غومن له شی خلاف د الله نه د ته طاغوت وای. که په دې باندې ته غور وکې نو ټول دنیا مسائل به حل شي. طاغوت شیطان ته وای هر هغه چې د غومن له شی ضلال ته دعوت ورکي دا طاغوت ته. نو شیطان خو سری فلز شو دا خو مشر دی جهنمی اسوک چو پس روان دی اغا ټول پا دیکی راغلو. المرادو بیهی اجتنیبو عبادت تاغوت زان بچکی دا عبادت دا تاغوتنا. عبادت ما تعبدون من دون اللہ تو سمل کل تاغوتا دا تفسیر کبیر کی رازی دی ټولو تا تاغوتو بی. شیطان پا صورت دا انسان ابن کثیر وای کل من یطاع قرطبی وای ابن کثیر وای هر هغه چې د عمر له شی خلاف د الله د رسول نه دا طاغوت ته دا لفظ سالم دنیا له شامل شو تا زپ کې عمر غلو. هر هغه چې د عمر له شی خلاف د الله نه د الله قانون یو دی دا حکم یو دی ما او تا بل بیان که نو ما او تا پا طاغوت کی راغلو. ایک دونه دونه دو دونه چارا قرآن دا ملن خلق وقت که نو خلق بلی غاڑتا شو نو بلی غاڑتا ازدکڑا اکڑا نو پا آغا ازدکڑا یا عقیده راغلا نو داغی شو. نو منگو آیو چی پرده تعلیم پزه دا خپل تعلیم خده دی سربت یقیناً صحیح العقیدہ مسلمان شی زان خطرے تا ما چوا هاغه سیز د کوان چې سبا قبر کې تعالی پکار شی. دا شوا مسالہ باز پدو کیا او چې الله وته ہدایت وکو زمیر د موصول کله حذف شی فضله فی الکلامی نو دا من موصول دے حد اللہ یعنی حداهم اللہ. بعض آغا دی چه باغی بانی پریوتا گمراهی گمراهان شو تاغوت پسی لاره. تاغوت یواز شیطان نده داغ سونه ملگری دی پو دنیا آغا طول تاغوت ته. هر آغا چه داغ اومن لیشی خلاف دا اللہ نا غیطا تاغوت وائی. بعض آغا دی چه اللہ و تحیدیت ورک بعض آغا دی چه باغی دلالت پریوت زکاغو پسند کنو او گرزای پزمکان او گورای سرنگی شوانجام دو مکذبینو. ای زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تحرس علی هداهم کت حرسو کی دو پا ہدایت. یو حاغ حرس دے چگہ عبادت تے یو حاغ حرس دے چی سلیل خرابی نو تدا کوشش کئی چی دا خلق عقیدتن سمشی دا حرس داد نبی علیہ السلام طریقہ واب کته هر سکای په هدایت ددو الله هدایت نه کیا غا چاته یذلو چې الله ګمرا کوي ته هدایت نشور کوله. وما لهم من ناصرین دون نشته از قسم امدادی دیتا من استغراقی وائی و اقسمو بالله دو قسمو خور پا اللہ بانی پاک قسمونا قسمونا او خورل پاک اداسی کچو لکا واخ قسم او خورل پاک در صورت مکی دی مکی قریشو یو بل قسم ورکا چه دده با نمنو ننم دق پرا پرگندی دی چه کم ده حق آواز دی نو یو بل قسمون ورکای چه داسی بکو داسی بکو دیر خیست در رو را انجام تا گورا انجام تا گورا قسمون خوری کافر پا اللہ پاک قسمون چه اللہ با پورتا نکی من یموت دارا چه مرشو با بیانو پورتا کیگی دا دا کافر و عقیده دا زمانگ عقیده دا دا چه دا مرگ نباد جوند شته مرگ نباد جوند شته کم انسان چه ساور که ته دفن که یا دفن نکی دا دغا ساور که اونو نواخلا تا قیامت پوری چه قبرون نو پورتا کیگی دیتا منز که برزخی جوند وایی دا دا مسلمان عقیده دا دیتا برزخی جوند وای دا جوند شته مفتی شفیع رحمه الله دارنگ نور مفسرین وای چې د دغه جوند مثال د خوب په شان لده دیو جنامت تنسنتین واحیت تنسنتین وای دا شبیب الحیات ته مسامره د ابن الهمام شبیب الحیات لکته د شپې و دی والله اعلم الله په دې باندې خپويږي بهر حال د دې مرګ نه بعد خوشحالی هم شته غم هم شته ما په دې رساله سفر کې ولیکله برزخی غمی خوشی خلکو وی دې برزخی ژوند نه مني رساله ټوله په دې دا ټوله حدیث دی د قران آیتونه دی ازدای کا وی ګوره ته به خوشاله شي ان شاء الله ته به دعا مالا کوي پاخه قسمونه او خوړل چې الله به نه پورته کوي من یموت لره د مکې د قریشو دا عقیده وه بلا وعده حق دا لیکن اکثر د خلکو نه نه پوهېږي د ارامیتوب په کار ډېر ښه پوهېږي ماهرې لیوبینه دا لیوبینه جاری مجرور متعلق دی متعلق دی نو متعلق والا په کار دی یعنی یبعثهم لیوبین لهم دا مدارک تفسیر د دیو کو یبعثهم لیوبین لهم پورتبای کی چې الله وته بیان کی آغا چې دو پای کې اختلاف کاو ماشاء الله ولیعلم الذین کفروا چې پوش کافران انهم کانوا کاذبین چې دا دروغ جنون دی جهان نرستو بل جهان دے تپوس بکیگی تود کی کیتا وا جن دا پترا تود کی کیتا تاسو کولو زوزگار نوم آن اس بوزگار شی بیشکا قول زمانگ لپر دسی شی چه منگ ارادو کو اللہ وی منگ وایو شان و غشی منگ وایو شان و غشی ابراهیم علیه السلام ته وی سلور مرغانونی سا قیمه کا زبا کا قیمه کا بیا پغرونو تکڑی و غرزوا دا تکڑی یو بلکی دا یو جانور دا بل جانور پرنده سره گڑی وڈی شوی دی دیتا قیمه وای یا ابراهیم بیا و تغگو کا یا تین کا سایا تا تبرازی دورتے ہوئے سایا پزمکا زکا برک رازین اوجل بشی کته پزمکه به تخکاریږي داسې وکړه داسې وشوا دا د قرآن سبق دی نو دې چورلی نو موږ چورلور چور دی د کول کرو دا یو خودله چاته ابراهیم علیه السلام ته چې الله کوي نو اسرافیل علیه السلام سویلی ته شونډې نیول دي داسې کله د الله حکم وشو نو چې هغه سویلی کې پوکي نو اول خوب دا جهان ختم شي بیا دوی مسئله دا جهان به ټول اوچت شي تو ولی اشکال کوي چې دا خو یو بلکې ریزه ریزه شو نو ته لا نه وی پیدا نو ته ریزه ریزه وی کنه ته وی ریزه ریزه کنه تا غریزی ریزی چی دی اغستا دا پلار دا مور خوراکو تا تی پیدا شوی پا خیر را لی بیادا نمانی نو دا هدایت لپر اللہ دا قرآن درس دی دا دا صحابه و دا نبی علیہ السلام معمولو زمنگا قول لپر دسشی چه منگا ارادکو منگا وایو شان وغا بیاشی والذین آجرو فی اللہ چاچ حجرتو کو پلار دالنا کے دین سوک مراد دی مدارک تنزیل دارنگ عام مفسرین مانا کئی چ مراد دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او داغ صحابہ دی مکہ کے ظلمهم اهل مکہ اهل مکہ و سر ظلمو کو ندو دخپل د دین په خاطر بانی مکہ پری خودلا سوگ حبشو تلاڑل سوگ مدینی تلاڑل بیا آخری کی ټول مدینی تا جمع شو اللہ ولا غزه خک نو مدینه منوره واقعی منوره دا غواقی منوره دا التنبی علیہ السلام دا اللہ قانون نافذ که باشا اللہ دے با دا اتیا کالا خوشو اتیا با نور تیر شنو بیا با کاروشی بیا با کاروشی والذین هاجروا ها کسان چې هجرت وکړو په دین د الله پس دا غنا ظلمو چې په دوی باندې ظلم وشو ظلمهم اهل مکه اهل مکه په ظلم وکړو مجبور شو ډېر شهیدان کړه د ډېرو پانډه سرونه مات کړه چا سره سو کړه چا سره سو کړه حق چې بیانې داسې بکیږي ته بچکیږي نه او خان ساتھے نو دروازے با دگی ساتھے شپگوزا لازما پروگرام دا قتل باقیدہ شوے دے توتن کے فرق بکن دے پریخے اللہ اکبر اللہ وی چاچ حجرتو کو پلار دا اللہ کی پس دا غنا چو ظلم پیوشا ظلمہ و محلومہ کا زبا دولتے اور کم پو دنیا کے خزے مدینے نبا خزے چتئی دنیا کے دا خزے والا اللہ ورک اجر دا آخرت اکبر دے دے دے ٹولونا اکبر سے حد تفضیل دا کاش کے دی پوئی دلے ہا کسان چی سبریو کو پا آزاد مشرکانو آزاد مشرکانو یا صبر یو کو په ترک د وطن حرم د الله چې د هر چا په دل کې داغه عزت ته د هر مؤمن نو مؤمن په دل کې داغه ډیر عزت ته کته زر زل لاړي بیا به زل لاړي زل لاړي زل لاړي د دنیا په ډنګان چې یو زل ویني نو په دویم زل کې دی چې ته وته وګوري خو په دریم زل به بیا نه ګوري ابو زبی تلال چه ابو لدنگان او گوری کنا آریان با پاتی شی ایداز چه گورن توپای با کترتا ہوشی لالا چا جو کری و لالا خبرتا اوست چه پا کسوگ استوگ نکی نو اغوب امرور و نمبر پا نمبر زی اسی دیزان ستلی که و ایندو ستلی خدای ناراضا آیان تا گورا ها کسان چه صبریو که پا ازاد مشرکانو دامانا جلالین کرده دامانا علی و معاویه کرده رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اغا وطن نه صبرو که چه اغا حرم دا اللہ ده ده هر چا پدرکی داغی احترام ده مومن خوبیا واه واه وعلى ربهم يتوكلون زمان نبی ما ندری گلی پو خواستان هم اگر رجال رجالی ہوئی نو پسناناو که پیغمبران ندری آگلی خواد دین بعد که جتا پیدا شی من قبل کئی ہوئی من بعد کئی ونوی پدی آیاتونا ما جمع کردی سالم قرآن نا بیا نجمع کو ما دا من بعد کئی ونوی دا اشاره ختم نبوت تا دا خلاف ثابت چنگوین خان لا ازی چنگی خبری کئی دا تحریکون دی پا دنیا که کم مجرمین دی دا خدای دشمنان دی دا رسول دشمنان دی دا اللہ دا قانون دا شریعت دشمنان دی دا نخری طول یغو کری دی لپاره د دې چې مسلمان په تخریب کاری کې شي په دې کې ټول ټوکړي ټوکړي شي. نو دغه شانت لا تحریک د دغه شو پوښلي دا حدیث نه انکار دا تحریک دا کفار دا کار کوي. ما استانه مخکي ندلی گلی مگر رجال منگو تا وحی کری وان فسألو اہل ذکر تپو سکان دا اہل ذکرنا کنا پوئی گئے. زجال نحوی تیر شوی دے اغوائی چھ فسألو اہل الكتاب الذین یعرفون معنی کتاب اللہ, یعنی اہل کتابونا تپو سکے جمانی دا کتاب اللہ پی جنی دو پیجنی دا خبره چې انبیاء یعنی ټول بنی آدمو. دا تفسیری کبیر کې امام فخر الدین رازی وای شه القرآن غین نقل کوي جواهر کې فسألو اهل الذکر نه خبر نو کم خبر دی غنه تاسو کا. دا الله په قرآن کې وای آیت 43 دی د سوره نحل ربما یود الذین کفروا. نو دا خو امر دی, امر لپاره دی وجوب دی. نو ته څنګه وای چې تخلید شرک دی؟ ته وای تخلید شرک دی, ته نه پوه نه. تخلید چې شرک دی, الله وی فصلوا عن الذکر, نو الله د شرک حکم کوي. د دنیا د فساد نه ډکه ده. تقلید وی شرک ته, نو الله پاک دی شرک وینا کوي. تاسو کا بابا چې لا علم ده نو هغه به د اهل علم نه تپوس کوي د قران دا مطلب ده. نو تابعینو به د صحابو نه تپوس کوو, صحابه به د نبی اسلام نه تپوس کوو, تب تابعینو به د تابعینو نه تپوس کوو. نن هم دی مدرسو کې باقاعده دارالافتای دا خلک خپل مسائل راوړي غینه تپوس کوي. نو هغه فتوا چې ور کوي ز په خپل د شپېتو کالونه فتوی لیکم. نو موږ خو ځان نه لیکو, خو د قران او سنت نه چې کوم سرګند دي ائمه مجتهدین او په اجتهاد سره د مسائل استنباط کړ دی. هغه له خدای پاک طاقت ور کړی او پوهیدل. زما ستا هغه طاقت نشته. نو غیر مجتهد له پکار دی چې د مجتهد اتباع وکي. بعض مسائل داسي چې هغه په قران او سنت کې راځي د ټولو ائمه په عمل کې. بعض مسائل داسي نو عالم لګي د هغه فتوا ولا ورکړه. بعض مسائل داسي دي چې پاغي کې مختلف روایتونه راشي, نو داغي تطبیق چې د هر سړی نشي کولای. اغه ماهرین کوي چې هغه ته ائمه مجتهدین وای. نو د ائمه مجتهدین په اتحاد سره کوم مسائل دي د تقیاس د مجتهد وای. نو قیاس د مجتهد چې دی دا د قران او سنت نه مستنبط ته هما او تا په نه پویږي. هغه خدای په کړی دي. مانوړه ته ځل مونږ لاړو تماشېلا غالباً 40 سال بکی لگ بزیاد کی. نو آلتا غا سمندر دریاب تا غوپاوی کسانوی. نو سوک چه ده ڈبل روپای و غرزه. نو دریاب نو بیسنگ را و باسه. نو آغا مانگی با توپ کدا سه پا دا سمندر که منگ باو تا کتل. نو چاچه ڈبل روپای غرزولی و یا تانیز کتبلار هغه با وینه ولا برابر راولل هغه دا هغه شو. دا سیبل دغه کاروبار خدای له ګول ما سره سوکتلی او نه ما غیته وې چې زما ستاسو طاقت شته دا سمندر دی. نه هغه غپول طاقت ول الله ورکړي دی. ائمه مجتهدین دغه د استنباط مسائل حیرت کندي. نو غیر مجتهد بعد مجتهد چې دی اتباع کوي. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دا د قران آیات شو چې ته نه خبر نو کوم خبر دی غنه تاسو کا. په لار رواني او سړک باندې زی تنلار خطا شو. مخامخ یو بڑا ناستی اغا نتا پوسو که اغا تیرو نسمائی اللاری تا پوس دیو که منگا پینده تزو کم الار دا ایده سی روز تو بلار شه آغا چوک او پلانکه بوٹی اخکاری او اخکاری ای پا دی مانی پا دی غلبراو گرده دا سی دا پینده تزی ای گرو فسالوها لذکرین کنتم لا تعلمون تا خامخا دا غین فساد جوڑ که اللاوی تا پوسو که نو اللہ خو شرک نکی اغو حکمو که تا پوسو که یعنی اهل ذکر نمراد اهل علم دی چه اغیی معنی ده کتاب الله پیجنی اغیی نتپوسو که نو انبیاء لارل صحاباو دور راغه صحاباو نبس خلکو تپوس که صحاباو نبس تابعینو نبی تپوس که آیا دا گناه ده؟ دا گناه نده زن نمسله بنو جوڑه مخی صورت نیسا کی تیر شو اول تا مضمون ما تا استا بیان که چه مجتهد په اجتهاد کم مسائل بیانای اغا ظن نه نی اغا استنباط د قران او د سنت نبویه نه نی خو اغا پی پویږي مایر ده ما او تا پی نه پویګو پرون نامخ کې راځي درس تیر شو سورت یوسف کې یوسف علی السلام په جیل کې ده هغه تاسو کو د خپل خوب نو یوسف علی السلام وینا وکړه چې زبې تاسو ته بیان کوم اولی وته توحید بیان کوم بیا یې وته وی چې دا په دې باندې چې ما ملت دا قوم پرې خې دې چې دا غو ایمان په الله باندې نو اې دا اوس تقلید چې کوم غلط ته دا غې په ترک باندې ذکر وشو وتبعت ملت آبا ایز په ملت دا آبا اوزم چې ابراهیم اسماعیل اسحاق دادی اے گورا دا صحیح تقلید تذکرہ ہوشوا فسألو اہل الذکر چاو یا رسول اللہ من بچانا تا پوس کو استان دوستو وی ابو بکر و عمر زمان استانون پکے نو ابو بکر و عمر زکا چی دا با اول بادشاہانی وی ابو بکر و عمر آیا ابو بکر و عمر نچی تا پوس کوئی دا شرک تے سبلا غرائے خدای بندہ اگر دلوی امامان چه اگر صحابه لی دلی دی داغو تقلید تسپک وای اکنن تانا سوک دو مسئلی تا پوس کئی تولا جواب ورکای نو تا شرکو که نو تا لجائز شو دمرا لوی امامان لجائز نشو گره دا قول خطا دی دا ازدکا دا ازدکره ضروری دا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون زجاج نحویوی فسألو اهل الكتاب اغو تا پتا دا معنی دی کتاب اللہ ما شاء اللہ یعنی اغو تا پتا دا چی انبیاء طول بنی آدمو نن بنی آدم توب نیو اخ کل یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے بابا قرآن درس با کئی تا پسی با دیر خلق اولگی نکئی اسوک دا پسی نلگی او چی صحیح خبر کئی بیا بتا پسی اولگی نو دی امام سے بغا تقلید چی دے اغیطا گناہ ہوئی شرک ہوئی اکدن مسئلی تا پوس سوکو کی نو گناہ ندے چی دے بیانائی دیتا انتہائی کو گوالے وائی گوراک مجتہد چی دے اغیطا دا بل مجتہد نا دا تپوس ضرورت نشتا دے امام اعظم پخپل مجتهد او اغتا د بل چا د تقلید ضرورت نو غل خدای شان داسي ور کړو صحابه داسي تابعینو کې تم تابعینو کې داسي خلق تیر شوه دي لیکن روستو زمانہ کمزور راغلا د سلورمې صدای نه پستا علامه شامی وای دي د اجتهاد خاوندان تقریبا نشته دي نو دا غینا پستا کم علماء را غلی دی اغو طول دا ایمه مجتهدینو تقلید کرده دی دا گناه نده دا گناه نده تا دی خبر نو کم خبر دی غنا تا پوس دا مسئله او که دا روزا نمونگ مسئله تا پوس که مونگوله جواب ورکو فقهی مسائل قرآن نا سنت نا پاگی که خطایی پل دا طرف زن نا خبر نهی زان پوکا ان کنتم لا تعلمون نو یوسف علیہ السلام و اما پریخ دے ملت دا غا چاچ ایمانی پا اللہ پا آخرت نو دا غا تقلید ناجائز ہو نو دا غیر ردیو کو وتبات ملت آبائی دا تقلید صحیح ہو. نو تقلید صحیح اختیار کا, تقلید غلط چدے دغی نے انکارو کا. پر شرک بدعت کے دے چا تقلیدو نہ مکوا. کم سڑے ماہر دے دا ماہر نہ تپوس ہو کا, ستا گاڑے خراب شی تو ماہر تلے گی دا من نہ دا. تپ یو ڈاکٹر علاج کئے ڈھڑیرا خیستا خبر دا, لیکن دانا چ اس بل ڈاکٹر دے گا نا انکار کیا ہوں ماہر دے دے ہوں ماہر دے تھا دے خوق کو گناہگار نہیں. نو کم عوام دی اگر ندی خبر یا پشان دا عوام سرد علم نا آغا مرتبہ چ دا مجتہد دا اگر بل نہ دا داغی تقلید کول فقی مسائلو کی دا من ندا. اگو چی استنباط دا مسائلو کرے دے پا اجتہاد سرا, نو اغول طاقت اجتہاد اللہ ور کرے ہو بل چالا نا, اغول طاقت ور کرے ہو دا اللہ خوخ دا سدا. ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر, پا بینات سرا پا زبر سرا نن سبا جی گیا دی صرف پا خبر سرا. مانا دل کرے تا تا ذکر قرآن تے ذکر ہوئی, قرآن تے ذکر ہوئی, خلق قرآن تے ذکر نہ ہوئی. دا یو زین دی ویلی گن زینو کی ویل دی لیتو بینا لنناسی چت بیانو کل پرد خلقو, لیتو بینا لنناسی چت بیانو کل پرد خلقو ما هاغا نزل جنادل شویدی لیهم دوتا ولان لهم یتفکرون شایدو فکرو کی دلتا لیتو بینا راغے. قرآن ندا معلوم شوا اللہ خپل نبی تا وی ما تا تا ذکر یعنی قرآن را لے گل دے چتا دا دے بیانو کے خلقو تا دغا بیان تا منگ حدیث وایو. اے گروس دغا بیان تا منگ سوایو حدیث وایو. لکہ دا نبی علیہ السلام بیان چی دے دغا دا قرآن شرح دا, حدیث نبویہ دا قرآن شرح دا. غیر مسلمو دا سے خلق راو اخ کا چاغی تے اووی چے انکار حدیثو کئے طریقہ دا گنن چالا پڑھ کئے نو طریقہ دا انکار حدیث. داستا پاکستانم دین ڈک شوے دے, بار ملکونا ڈک شوی دی انکار حدیث. وی قرآن بستے نوشی ضرورت نیشتے, وی حدیث چی دا عجمی سازشتے, بخاری ترمیزی ابو داود نسائی دادا عجمو سازشتے. دین خلق متاثر شی تقریر دے گا نا, نو بس یودم انکار حدیثو کی دا علاقے ٹولی ڈکی شوی دی پٹ پاتی دی. انکار چی دا حدیث او کو دا انکار دا قرآن او کو. اللہ وی ما تا تا ذکر را لے گل دے قرآن چی تا بیانو کے, نو دا نبی علیہ السلام اگا بیان اغیتا بی جمیحا حدیث نبویہ وائی. تئیس سالہ زندگی کی دا نبی علیہ السلام پا زبان چکم تحقیقات شوی دی دا خبرو دیتا حدیث نبویہ وائی. نو دے وائی چھ دا آغا وقت کی ندی لیکلی شوی دا دونیم سوکال رست لیکلی شوی دی, دا دونیم سوکال خوب تا امام بخاری تا کتلی چھ 256 کے وفات تے. دا خستاخ پل خبر شوا دا حدیث دا امام بخاری نمخ کی دا لیکلی شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تن توائی دی لاس نکار واخلا, حدیثو کی رازی بخاری کی رازی اکتبو لی ابی شاہ ابو شاہ لولی کہے ہوئے نگر دلک تذکرہ ہوشو. چونکہ دا قرآن دا حدیث دا اشتباع صورت جوڑی دا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن دا لک تذکرہ بے کولا باقی نور احادیث باغو ازبر یادول لکه دا بچی ټول قرآن حافظان دی. زبا فلم حافظی ما ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا خپل حافظه کی را اوستو یاد کریو. نبی علیہ السلام دلیک دغا منع چی کردہ آگئی کی اشتبار آتلا ہے ذکر پاس سرے نہ پوئی گی دا آیات تے وسرے حدیث لیک جدائی ونکڑا آیات حدیث یو شان لشو نو آیات وحی جلیدہ حدیث وحی خفیدہ دا حدیث الفاظ چی دا دا نبی دی دا غی مفہوم مانا دا جانب دا اللہ ندا او قرآن الفاظ مانا دوار دا جانب دا اللہ ندی نبی علیہ السلام سنا حدیث چی دی تقریبا دا تقریبا 6 لاکھ ترسیگی معمولی خبر ندا راپور تشو انکار حدیث لپارا یو ہنگامہ جوڑ کرلا نو دا حدیث منکر مسلمان ندے قطعا انکار دا حدیث انکار دا قرآن دے دیزے کی وی تاتا ما قرآن راولی گا چھتا بیانو کی خلق ہوتا ما نزلا نو نبی علیہ السلام چھ دا قرآن تشریح کرے دا اغیتا حدیث نبوی اوائی امام شافی رحمہ اللہ وائی وینا کی اغا چا ائمہ چ سونه محنت کوي ائمه کې بار مجتهدین دا شرح د حدیث دا او حدیث چې دا شرح د قران دا د ائمه او محنت شرح د حدیث دا ځکه هر یو سړی په نه پويږي بابا هر سړی نه پويږي نه پويږي نه پويږي ماهر سړی خو پويږي الله ماهرین له توفیق ورک دا پدی وبد کې پیدا شیوی دی لتبین معنا دا دا زمان نبی چې تد دی بیانو کې نو نبی علیہ السلام چې کوم بیان د قران د آیاتونو کړي دی په 23 سالا زندګۍ کې دا 23 سال زندګۍ کې چې سه د قران مفهوم بیان کړي دی دا د نبی علیہ السلام احادیث دي د منکر کافر دی د دې منکر کافر دی منکر د ختم نبوت مسلمان نه دی نو منکر د حدیث څنګه مسلمان شو ماشاءالله باقی لیک چې دی دا پاول صدې کوم شوه دی په دویم کوم شوه دی په دریم کوم شوه دی سلورم کوم شوه دی هر چا مهنت کړ دی پرون آیات تیر شو انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون نو ذکر نو مراد قرآن دے نو دا نبی علیہ السلام حدیث دا هم ذکر دے دا دی حفاظت شوے دے باقاعدہ گئی سرا دا سی شوے دے زد لوی زمانی نا حدیث لولو دا سی شوے دے دا سی سڑے و تاریانی گی دا دشمن طبقہ دا تخریب کارائے پا فن کے ماہر دی دشمن طبقہ دا کارونه ټول اغي کوي دا مسلمانانی ګډ وډ دا مسلمانانی ټوکړي ټوکړي کړ دا مسلمانانی پالټای پالټای کړ په کار واچي یو وې نو چې یو نو دا طاقت چې یو نشو طاقت ټوکړي ټوکړي شو دا دشمن طبقہ دا کار کوي لتبین ان معلومه شو چې حدیث نبویہ چې دی دا حق دی نبی علیہ السلام وی مال الله قران را کړ دے مال حدیث هم را کړی دی دا پشان دا غی دی هغه وحی جلی دا وحی خفی دا زمان نبی چې ته بیان وکې له پر د خلکو هاغه چې نازل شوی دی دوتا ولعلهم یرجون یتفکرون شاید دو فکر وکړي آیا پامن بشی آغا کسا هنچه مکری کرده ده سیاتو لکه ویزیم کرو بکل لذین کفرو مخی تیر شو انفال که ان یخصف الله بهم الارضا آیا پامن بشی ده دینا چه اللہ پی زمکا موارکی لکه قارون بان زمکا موارک را قارون بان زمکا موارک را وی اوسا پوری روان ده داغا مال دولت لا پورا شوه نده یعنی 3700 سالو شو اوسا پوری روان دے پکتا بابا نور نجولو نجیز جب کون پیسی بابا زن موجنا پارام کینا دمرا خواهش دنیا مساتا چی داغی عبادت کئی خسفو که اللہ پا غیبانی قارونی پا کتب بوتا وی روزانا دے اخپل دا قد پا مقدار لکش پا گوفو تا پا دغا مقدار روزانا کرکنڈی کی پا کتا پا کتا پا کتا پا کتا پا کتا پا کتا چی قیامت را غیده بورسی گی اللہ اکبر اللہ اکبر. آیا پا امن باشی چه مکر کئی؟ نن دنیا ټول د مکر نڈکا دا زان نیسی جو کردی اغیطا انصاف وائی او دا اللہ کارتا چه غرا لیگل دی دیتا انصاف نوائی دی با پا امن شی چه اللہ پیز مکام وارا کی یا عذاب راشی من حسولای شعورون اچانک یا یونی سی پا تقلب کی تقلب نمرات جلالین مدارک وی تقلب دا اسفارو دے سفرونو کتل راتل ناسا پا حادثا پی خشی جاز کریشو گاڑ کتا لری ولگی نرے نرے شو فما هم بموجزین دو اللہ لنشی عجز کولے یا یونی سی انا تخوف ان پا تخوف مانی د تخوف سمانا دا یوزل فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وینا وکلا چې تاسو کې دا سوچته چې د تخوف متعلق هغه سره په خپل جبه کې سهل وی یو تن راپور چې حزیل قبیله نه ودا لغت زمونږ د حزیل قبیله دی وی تاسو سوای تخوف تا وی مونږ تنقص درو اساو ګنو تخوف معنا تنقص د رؤساو دا د ابن عباس تفسیر شو غټان ته الله واخلي بابا اوسه پوری سلسله روانه ده چې د کفر د بيدینه غټان رو رو رو رو الله اخلي اخلي که نه اخلي باقاعده اخلي باقاعده اخلي تخوف تنقص د رؤساو دیو جنا زمنګ د دیوبند مدارس چې دی پای کې باقاعده ها دا کم اشعار دی بعض کتابونو کې دا اشعار او باقاعده تعلیم ورکړي اگر کاغه بیکاری خود د لغت کې مهارت حاصل شي نو د قران تفسیر دتا آسان شي تخوف تنقص د رؤسا او د غټانو کپرای استاذ او رب رؤوف الرحیم دې آیا دون گوری آغیتا چالا پیدا کردی سشے یا تفوو پا منا دا یرجعو دے جلالین کیوائی گرزی سور داغو یمین او شمال تا دا یمین او دا شمال نا بلی غاڑی تا دا سنگا اور رازی جمع رازی دا سوری دا اندازا بدلی گی را بدلی گی پدی حال کے سجدہ کئی اللہ تا دا سجدن حال دے دا زلالنا یعنی پدی حال کے چی سجدہ کئی اللہ تا نو ابو جہل کا اللہ تا سجدہ نکولا دا غصور چی روان دے غ کئی ویزدہ ٹاکاوا چی تا ولی دا سی کئی زا سجدہ واتا نکو ما تا واتا کئی ماشا اللہ تا پوشوی او دو عاجزی که ان کی دین سجدہ پا قرآن کے سوال زینو کی را غلی دا دا سجدی واجب دی سوچ و تسنت وائی ناغوزان لا استدلال کئی وی نبی علیہ السلام و السلام سجدی آیات ہوئی بیائی سجدہ انکڑا نو چاہتی نا دا مطلب واغستا چووی نکڑا نو مطلب دا دے واجب ندا حدیث نے دا مطلب واغست اس دغا حدیث تے و سر بلوم حدیث تے نو امام اعظم دا دوار حدیثونا یو ذکر آغین مطلب واغست چی سجدہ واجب دا او کم زکی چی سجدہ واجب شوا وی ویلا وی نکڑا نو آئی کی احتمال شتے چی او دست نی احتمال شتے چی وقت مکروح ای احتمال شتے چی نبی علیہ السلام مسئلہ بیانی چال الفور واجب ندا کتوا تبرابر نوی موقع برابر نوان روستو بای اوکی ضروری ندا دا احتمالات چراغلو نو استدلال کم زوره شو نو سجدی واجب دی زکا چی امر راغل دی اے پدی دی که هم دقشانت لا شوا خاص الله ته سجده کوي هغه چې په اسمانونو دی او په ځمکه من دابتن دغې بیان دی جانور دا جانور په کوم انداز روان دی دی الله ته سجده کوي دی پیدا کړی الله دغه شان له دی والملائکتو سجده کوي ملائکې ملائک سجده کوي نو تخصیص یو کو پدې کې تفضیل راغې د ملائکو چاغو الله تا سجده کوي یا ملائک د ځمکه مراد دي ما فی السماوات کې ملائک راغلو نو والملائکتو تخصیص د تفضیل لپاره شو جلالین وای او مدارک کې وای چې مراد دي نه ملائک د ځمکه دي حفظه هغه الله تا سجده کوي تانا چای و بو دوڑای نگواری اوستا اعمال لیکی نو اغا دا کفر دا شرک اعمال دا گناون و معصیت اغا ورل پا بر خدی اکا دا قرآن درس دا حدیث و درس الله اکبر دو تکبر نکی دو تکبر نکی یریگی دا ربنا دا برنا اکی آغا چی اللہ و تا امر کئی فرشتی دا اللہ امر منی فوقهم کی اشارہ غایات تدا وهو القاهر فوق عبادیه دا تفسیر شو وقفو کو 15 منٹ نن ما مشین بدل کز خمزی سراور ما دعاو کئی الله پاک دیدہ سلسلہ دا درس هر ځای کې جاری او ساری وګڼي الله دې ملګرو لا توفیق ورکړي سو کوری الله دې خوشاله کړي الله دې ټول حاجتونه پوره کړي الله دې ټول خوشاله کړي الله دې فتنونه بچ کړي الله دې قرآن دې درسونو ټول دنیا باندې تنظیم وکړي الله دې سګرانه نه دا الله دې ګناہوں معاف کړي تقصیرونه معاف کړي الله دې عبادتونه قبول کړي الله دې در رمضان دا میاشتې سونه عبادت ته په خپل دربار کې قبول کړي الله دې دې مدارس دینی او تنظیم وکړي غټان دې ته ډګوري هم نه خې نه غني لیکن الله ذات دې لوی دې غد دې تنظیمات کوي الله دې رحم وکړي مهرباني وکړي الله دې خوشحالي ورکړي ټول الله صلی الله علیه وسلم.